Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri bu mübarek cuma gecesine kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Önce vefatlarla ilgili okumalarımızı yapalım. Sonra salavat-ı şerifi okuyalım, unutmayalım. Cuma geceleri sohbet olmadığından ara sıra unutuyorduk. Şimdi sohbet olduğu için bunları unutmamamız lazım. Salavat-ı Şerif'i her cuma gecesi bu sohbetimizde okursak İmam Muhammed el-Bekri Hazretleri'nin vaadi beyanı ve çile mahşerde diyor bu kulu cehenneme götürürlerse benim yakama yapışsın. İmam Muhammed el-Bekri radıyallahu anh evliyanın reislerindendir. Bu salavat-ı şerifi cuma geceleri bir kere dahi okuyana çok büyük müjdeler vaat edilmiş. Onun için biz bunu cemaatle beraber her cuma sohbetini okuyorduk. Sonra sohbetlerin günleri tabii değişince biraz iş karıştı. Şimdi evvela salavat-ı şerifimizi okuyalım. Ondan sonra şehitlerimizin ruhuna okuyalım. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ âlihi ve sahbihi. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi. Adede mâ vesâhu ilmullah. Şehit polis memuru Fatih Kara kardeşimiz. Sonra hoca efendilerden de Ali Kara hocamız soyadları da tuttu. Şehit poliste Ali Kara hoca da koronavirüsten şehit oldu diyebiliriz. Çünkü bu gibi hastalıkların şehitlik sayıldığı kesin hadis-i şeriflerle sabittir. O da emek etti, hizmet etti. Zeytinburnu taraflarında vesaire bayağı efendim. Ve lakin Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarını boş yere değil de şehit olarak almak istediği vakit böyle hastalıkları sebep ediyor. Ve dilediği kullarına şehitlik yazıyor. Rabbim gargarı garık rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Önce şehit polisimiz Fatih Kara ve bundan evvel şehit olmuş cümle askerlerimiz, polislerimiz, işte evvelsi gün yine şantiyede işte patlattılar şeyde, PKK'cılar. Efendim 4 kişi yine oradan halkından, işçilerden, Müslüman kardeşlerimiz şehit oldular. Dolayısıyla Rabbimiz Tebareke ve Teala eceli gelen kullarını alıyor. Fakat kimini yani böyle bir makam, şehitlik makamı ihsan etmeden alıyor. Kiminin de zaten eceli gelmiş, yaşamayacak ondan sonra ama makam ihsan ederek almak diliyor. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah sizden şehitler edinmek istiyor. Ayet-i kerimesinin mucebince onlara bu makam ihsan ediyor. Rabbim her bir ellerine rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle muamele eylesin. Makamlarını cennet derecelerini âli eylesin. Kabir istirahatlerini yevmen fevmen müzdâd eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Geride kalan ailelerine sabrı cemil, eczü cezil ve amal salihatle uzun ömür nasip eylesin. Amin. Ali Kara Hoca Efendi kardeşimiz, zaten sohbet hukukumuz olan, ders hukukumuz olan, ihvanlık hukukumuz olan, birçok yönden hukukumuz olan kardeşimiz Hoca Efendi. Tabi dualar ettik, şey ettik ama elimizden bir şey gelmez. Ecel geldiği zaman Mevla Teala kulunu kabz eder. Allah'ım onun da seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Allah'ım Efendi Hazretlerimize olan bağlılığı, bu kapıya olan bağlılığı, silsile-i meşayihimize olan intisabı, hürmetine, bereketine, lütfuyla, keremiyle yüksek dereceler ihsan eylesin. Geride bıraktığı ailesine sabrı cemile, cezil ve salih amellerle hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şan. Celle Celaluke ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Rabbim fazl-ı keremiyle hediyelerimizi bizden kabul eyleyip Ali Kor hocamızın, Fatih Kara kardeşimizin, Sihal şehitlerimizin ervahını hediyeledik. Şu saatte ihsal eylesin, ruhaniyetlerini haberdar eylesin. Amin, amin. Allahum salli ala selam Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bir de şunu da duyuralım. Belki sonunda unuturuz, ederiz. Şimdi biliyorsunuz bu korona meselesinden evvel de tabii sıkıntılar vardı. Kargo meselelerinde ulaştıydı, ulaşamadıydı. Herkes takip edemiyor. Oradan işte tatile gidiyor, işte köyüne gidiyor. Oradan efendim dergi geldi mi gelmedi mi okuyacak okuyamıyor. O orada kalıyor, o buraya geliyor. Mübarek bir duanın, zikrin, namazın işte vakti geçiyor falan. Bundan dolayı ben arkadaşlara devamlı dedim ki bu e-dergi, e-kitap şeyine geçin. Senelerdir söylüyorum da bunlar hep tabii benden hep geri kaldıkları için benden geriden geliyorlar da. Ben şeyi teknoloji takip meselesinde çok evvelden beri ön açarım. Fakat maalesef işte benim etrafımdaki arkadaşlar olsun, diğer hoca efendi kardeşler olsun. Yani teknolojiyi kullanıp insanlara hizmet ulaştırma hususunda hatta bazı kere bana efendim engel bile olmaya da çalışanlar da oldu. Fakat günümüzde tebliğ araçları bunlardır. Bellihu ani ve levaten. Bir ayet olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. Şimdi bu televizyon olmasa ben size nasıl ulaşacağım? Camilerde de toplanamıyoruz. Derneklerde de toplanamıyoruz. Bir bela geldi. Kaç aylardır sürüyor. Daha da kaç ay sürecek belli değil. Şimdi bu televizyon kullanılmasa bu vasıta olur mu? Bak ben buradan kalkıp şeye gidemiyorum. Bağcılar'daki televizyonun yerine gidemiyorum. Ne olacak? Buradan işte fiber bağlamış, bilmem ne bağlamış. Neyse bunları kullanmamız lazım. Madem tebliğ farz, ya bunlar da bunun yolu. Bu da farz. Tebliğ yapın. Tebliğ yapın olacak. Ben buradan bağırayım, sen oradan nasıl duyacaksın? Onun için Müslümanlar teknolojiyi çok iyi kullanmaları lazım. Ateistlerin, deistlerin, efendim, Vehhabilerin, Selefilerin, Şia'nın, Ehl-i Sünnet dışı Mutezile'nin, bidat fırkalarının kullandıklarından çok daha ziyade kullanmamız lazım ki insanların kulağına, gözüne hak sözler vursun. Batıldan evvel hakkı görsünler, hakkı duysunlar, hakkı okusunlar ki ondan sonra batıla kanmasınlar, kapılmasınlar. Boş kap ne koyarsan o dolar. Onun için biz buna önem veriyoruz. Onlar da şimdi bana yazmışlar bunları sen madem ilan et. Ederim dedim. E-dergi, e-kitap açmışlar. Şimdi mesela bulaşıcı hastalıklar hakkında bu iki cilt kitap. Bunda ne kadar ilim yazıldı, ne kadar faydalı bilgiler yazıldı. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ya. Ya başta insanlar kargo geldiydi, gelmediydi. Bütün koronada zaten biliyorsunuz kitaplar oradan oraya gidene kadar kargo getirse oradan sana gelene kadar. Oradan kargoda bekliyor bilmem ne. Daha uçak işleri bile şeyler yeni açıldı yani. Yeni yeni daha da tam da açılmadı. Onun için kitaplarımızın yani bu fakirin kitaplarının ve Lale Gül dergisinin e-dergi, e-kitap olarak telefondan, bilgisayardan okuyabileceğiniz şekilde yani cep telefonundan okuyabilmek için insanların çoğu yolculuk yapıyor yani otobüste, minibüste, uçakta, şurada, burada, gemide neyse. Ya bu nasıl taşıyacak yanında her şeyi? Ama telefonu zaten taşıyor. İşte böyle kolaylıkları da var bu teknolojinin. Bilgisayar, insanların çoğu yani böyle cep laptopları var küçük. Onları yanlarında taşıyorlar, arabalarında taşıyorlar. Gittikleri yere götürebiliyorlar. Ama şimdi bazı kere kitap mitap zor taşınıyor çantalarda. Onun için telefondan, bilgisayardan okuyabilecekler. Lalegül.net herhalde bu internet sitesi. Lalegül.net hizmete girmiş diyorlar. Yani şey diyorum size biraz aksaklıklar olabilir. Hemen ümidinizi kesmeyin. Bizimkiler biraz işlerine aksaklık yaparlar. Yani tam ne diyorsunuz ona mükemmeliyetçi değiller. Onun için ben de o işlerden anlamadığımdan şimdi bu Lalegül.net neyse hizmete girmiş. Burada da aksama olabilirse de siz peşini arayın. Bize de, bizim sitelere de şey atın. bilgiatın işte ulaşılamıyor veya şu böyle aksama ve kesinti varsa onu bize söylersin. Lale Gülnet hizmete girmiştir. Lale Gülnet sitesine üye olduktan sonra giriş yapıp dilediğiniz risalemizi, kitabı yani, ve Lale Gül dergimizi telefon ve bilgisayar üzerinden satın alarak okuyabilirsiniz demişler. Çünkü insanlar zaten öbür türlü ya kendi kalkıyor bir dükkana gidiyor, ya işte Fatih'e geliyor, Çarşamba'ya geliyor, Halit Caddesi'ne geliyor. Bunlar zor oldu şimdi. Gitmeler gelmeler zor oldu. Kargo beklemeler şunlar bunlar. Yani vaktini geçiriyor. Her bazı şeyler vakitli. Onun için bunu dergi kitap olarak açılmış, başlamış. Elhamdülillah Allah muvaffak etsin, başarmalarını nasip etsin. Size istediğiniz hizmetleri en süratli şekilde, en doğru şekilde ulaştırmaya onları muvaffak eylesin. Amin. Yurt dışı sipariş için yurt dışındaki sevenlerimize kitaplarımızın ve Lale Gül dergimizin daha rahat ve kolay ulaşabilmesi için lalegulavrupa.com hizmete girmiş bunlar. Ben senelerdir, senelerce yani ben bu tabi 15-20 sene evvel de kitap götürüyorsun ama ne kadar götüreceksin yani? Ne kadar götürebilirsin? Bu şimdi bu internet yolları kolaylık oldu. Şimdi biz gidiyorduk bir yere sohbete. Ya toplanıyordu birkaç yüz kişi falan. Avrupa'da çok senelerce dolandım. Ama şimdi ne gidebiliyorum, ne çıkabiliyorum. Onun için oradaki kardeşlerimiz de çok hakikaten meraklıdır. Onlar da biraz da hasret olduğu için vatan hasreti. Bizim buradakiler kıymet bilmezler yani. İşte Fatih'te efendim her yer medrese. Adam çocuğunu okutmaz. Öbürü ta Avrupa'da çocuğunu okutur. Burada her yerde kitaba ulaşmak kolay. Gelip bir kitap alıp okumaz. Oradan Avrupa'daki bir Müslüman kardeşimiz can atar böyle yani. Adam şey eder, araya koyar, telefon eder. Böyle ne meraklı insanlar rastladım ben. Onun için şimdi bu taleplerinize icabeten dergiye ve kitaplara daha rahat ve kolay ulaşmak için lalegulavrupa.com hizmete girmiş. Almanya merkezli imiş bu. Dağıtım yapılmaktadır. Bunlar onlar tabii. Evvelce çok şey vardı da efendim imkan yoktu. Biz gidiyorduk, geliyorduk ama insanlara kitap, dergi ulaşma imkanımız yoktu. Şimdi de imkanlar çoğaldı. Biz gidemiyoruz. Ne yapalım artık bu gibi yayınlarla ilmi efendim boşluğumuzu dolduracağız. Burada telefon numarası da yazmışlar. Yani Lale Gül Avrupa efendim merkezli dağıtım yerine de ulaşma noktasında telefon. Bunu da size bizim sitelerimize de koyacak arkadaşlar. Yani benim kendi Facebook sitelerimi de koyacağız. Oradan da numarayı da öğrenip telefon numarasını arayabilirsiniz. Ama internet zaten lalegulavrupa.com. Oradan da telefonu bulabilirsiniz. Allah'ımız bizlere fazl-ı keremle sıhhat, afiyet, kuvvet, vakitlerimize bereket, sizlerin de ömürlerinize, rızıklarınıza bereket, vücutlarınıza sıhhat, afiyet, bütün sevdiklerinizle beraber daha nice ilimler konuşmaya, daha nice kitaplar yazmaya, daha nice kitaplar okumaya, okutmaya ve neşretmeye ve hizmetleri yaymaya bizleri muvaffak eylesin. Yani yaşlanıyoruz, vakitlerimizin bereketi kaçtı. Ömürlerimizin bereketi kaçtı, rızıklarımızın bereketi kaçtı, sağlığımız her geçen gün bozuluyor çünkü neden? Yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça zaten eski hastalıklar da kronikleşmiş artık, daha düzelme şeyi pek bazıları için yok gibi gözüküyor. Mevla'dan ümit kesilmemekle beraber ne yapacağız? Bu saatten sonra ne kaldı, kaç sene daha yaşayacağım? Onun için size hizmet etmem lazım. İşte yüzlerce kitapta yarım yamalak hazırlamışım kenarda. Onlar da basamadıktan sonra size ulaşmıyor. Biraz okumaya merak da çok azaldı. Ona da çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bu kadar ayet hadis, bu kadar ilim. Ya sohbette bunun vakit yetmez. Bence kitapta, bir kitapta bazı yüzlerce hadis-i şerif, yüzlerce ayet-i kerime oluyor ya. Bunları ben nasıl anlatayım mı? Bir sohbette 5-10 tane bir şey. Ya konuşuyorsun ya konuşamıyorsun. Siz ne zaman bu ilimleri göreceksiniz, okuyacaksınız, itikatlarınızı tahsil edeceksiniz, amellerinizi işte ziyadeleştireceksiniz diye heves ediyorum. Bir şeyler bırakayım ama yani bu zamana kadar yaptıklarımız elhamdülillah ortadadır. Ve lakin sizlerin de rağbetleriyle inşallah Allah'ım bize sıhhat afiyet ikram etsin de diğer bazı eserleri bir an evvel sizlere ulaştırabilmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Bir yandan da şeker cihazım bitti şeyde. Haftada bir bitiyor o şeyim var benim. Onu yeniden başlattım yani. Devamlı şekerimi ölçen vücuduma takılı şeyin cihazla alakalı olarak. Ondan dolayı artık esir püsür yolcu havası. Hasta sakat efendim şuyum buyum var demeden size nasıl hizmet edebiliriz? Siz de insanlara nasıl tebliğde bulunabilirsiniz? Bir kişiyi daha sohbetlere nasıl yönlendirebilirsiniz? Yarın saat 7.30'dan sonra yarın Cuma'nın kabul saatinde YouTube kanalında. YouTube kanalından okuyoruz. İşte bakalım Evradi Bağ'ı okuyoruz veya Câliyetül Ekdâr Halid Bağdazî'ni onu okuyabiliriz. Sizin isimlerinizden de sırada gelenlerin isimlerinizi de okuyarak ne müşkilleriniz varsa Allah'ımıza havale ediyoruz. Cuma günü her gün Cuma günü kabul saati var. Güneş batmaya yakın o saatte zikirde olalım diye. Onu yarın inşallah toplanırız. Şimdi meşayihin, ulemanın hastalıklar için efendim, bulaşıcı hastalıklar için, musibetler için, afetler için, hayırlı muratların husulü için tarif ettikleri şeyleri bense ikinci cidden okuyordum. Burada daha da yani çok ilimlerde yazıyor. Çok da üzülüyorum onları okumamak tehlikesinden dolayı. Ama okuyacağım inşallah. Çünkü güzel ilimler var. Bu ilimlerden istifade edilmek bakımından. Şimdi mesela hacet namazı kılmak. Şimdi hacet namazı kılmanın önemi nedir? Bir defa Rabbimiz Tebarek ve Teala kendisinden yardım istememizi bize emrediyor. Zaten ondan başka kimden yardım isteyeceğiz yani. O yardım etmezse bize kim yardım edebilir? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardım olmadan ne güç var, ne kuvvet var, ne imkan var, ne bir şey var. Onun için şimdi bu mesele bulaşıcı hastalık meselesi değil esasen. Bu bir vesile oldu. Kitaplarda bu namaz var diye görünce ben zaten bu namazı bildiğim, kıldığım, yani bu zaten hacete göre kılınıyor, kıldığım, amel ettiğim, kabul eseri gördüğüm, tecrübe ettiğim, ömrümde çok sene, 30-40 sene evvelden ben bu namazı biliyorum. Ve lakin belki dergide de evvelce yazılmış olan bir şey var ama dergi tabi biliyorsunuz aylık değiştiği için bir de kaç yıl evvel yazılıyor onları takip edemiyoruz. Ama kitap olduğu zaman kitap kalıcı oluyor. Kitap sayfasını şey diyorsun, işaretliyorsun ondan sonra oraya hacetin olduğu zaman o duayı oradan açıp okuyorsun mesela. Kitap kalıcı bir ilimdir. Onun için hacet namazını bu namazı mesela şimdi biz ne vesileyle burada yazmışız? Taşköprüzade Hüsamettin Efendi efendim diyor ki İmam Muhammed'in, İmam Muhammed kim biliyorsunuz? İmam-ı Azam Efendimiz'in talebelerinden büyük müçtehit tabi. Hanefi mezhebindeki en büyük müçtehitlerden. İmam Meyn dediğin zaman iki imamın biri. İmam Muhammed El-Cami-ü-Sagir isimli eserin İmam Muhammed'in El-Cami-ü-Sagir isimli eseri var. Onun üzerine İmam Kazı Han ve İmam Timur Taşi gibi zatlar şerhler yazmışlar. Bu şerhlerde zikrediliyor ki diyor, vebanın defi hususunda tesirli olduğu anlaşılan hususlardan biri de hacet namazı kılmak. Şimdi bak fıkıh kitabı. Fakat fıkıh kitabında mesela bir vebanın, bir mikrobun, bir belanın, bir azabın, bir musibetin kalkması için yani ne yapmak lazım? Fıkıh, din fıkıhtan ibaret zaten. Fıkıhta her mesele var. Hacet namazı kılmak. Peki hangi hacet namazı? Şimdi ben müstakil bir hacet namazı risalesi, hacet namazlarını topluyorum. Topluyordum da. Yani bunlar esasen benim için kolay şeyler çünkü vakit bulamıyorum. Bir yandan tefsir, bir yandan şu, bir yandan bu. Yoksa mesela hacet namazları başı sonu belli olan. Çünkü neden? Hani zikir dediğim bir faziletli zikir. Binlerce yani. Çok kitaplarda çok şeyler de çıkabilir. İnsan onu ihata edemeyebilir. Ama hacet namazlarının mazı neleri belli yani. Sünende geçen yerler olsun. Sünende zaten birkaç tane zikrediliyor. Geri kalan meşayihin beyan ettikleri hacet namazı. Hacet namazını çok fazla değil. Ama benim gördüğüm yani bir 10-15 hacet namazı şekli var. Benim kitaplarda gördüğüm ondan fazla vardır. Hacet namazı benim tespit ettiğim yani. Eski eserlerde tabii. Hadis kaynaklarında olsun vesaire. Ulema'nın meşayihin beyanlarında olsun. Şimdi burada size iki tane burada yazılmış. Bunlar çok önemli. Bu hacet namazı da diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu namazdır diye. Bu hacet namazını zikretmişler. Yani İmam Kazı Han, İmam Cumhurtaşi fıkıhta, Hanefi fıkıhlarını zikretmişler. Zaten bunu hadis kaynaklarında bu namazın yeri var. Dolayısıyla özel bir hacet namazı beyan edilmiş. Bu çok önemli. Şimdi bizim hepimiz korona geçse efendim kanser geçmez. O bitse şeker olursun. O biter tansiyon bilmem ne olursun. Sendin geçse hanımın olur. Hanımının geçse anandan başına bir musibet gelir. O düzelse babanın başına. Burası dünya. Ne demek? Belaların Mayıs yağmuru gibi üzerimize yağdığı bir yer. Burada Allah'ın kurtardıklarından başka kurtulan yok. Koruduklarından başka korunan olamaz. Ahiret zaten belli böyle gibi. Bir fırka cennet, bir fırka cennet. Ahireti konuşmuyoruz. Bu dünyada insanlar doktorlara giderler, eczanelerden hapları alırlar, şifalarını bakarlar, tedbir alırlar, önlem alırlar. Efendim, hasta olmamak için neler lazım? Bunların hepsinin dünyada çareleri var. Allah-u Teala her derde deva demiş. Ama Allah-u Teala'dan şifa istemeden, deva istemeden belanın kalkması için tabii ki teşebbüs edeceksin. Başına bir bela gelmiş. Tabii gidin birine işare edeceksin, birine konuşacaksın. Birini gidip izah edeceksin, ikna edeceksin. Birinden yardım isteyeceksin. Bunlar sünnette var. Bunların hiçbiri, efendim sadece dua edeceksin, hacet namazı kılacaksın. Ondan sonra başın çaresine bakmayacaksın diye dinde bir şey yok. O bidattır. Sünnet, hem Ehl-i Sünnet itikadı, sebeplerin tesiri olduğuna dair, hem de Ehl-i Sünnet ulemanın, meşahın tatbikatı, efendim, maddi sebeplere başvurmak. Bu tevekküle mani değil. Ama şimdi maddi sebeplere başvururken manevi sebepleri ihmal etmek, boşa çıkartmak, yani duadan uzak kalmak, zikirden uzak kalmak, hacet namazı kılmamak mesela. Şimdi hepinizin derdiniz var mı? Geçen sohbet edelim. Derdim yok diyene size. Ne mutlu sana, aklın yok. Efendim senin sözü üzere cevap verilebilir. Hepimizin derdi var. Maddi olan var, manevi olan var, psikolojik olan var, bedensel olan var, sağlık sorunu olan var, parasal ekonomik sorunu olan var, hanımıyla geçimsizlik sorunu olan var, çoluk çocuğunun aksilik sorunu var, ıslah olma sorunu var. İşte efendim, şimdi mesela sınavlara hazırlanmış. Herkes dua istiyor, bilmem ne, bilmem ne. Yahu kardeşim. Tabii ki çocuk çalışacak. Oğlan çocuğundan bahsediyorum tabii. Çocuk çalışacak diyelim. Çalışacak. Çalışmadıktan sonra sen anası hacet namazı kılsın. Babası ona duasın, Yasin okusun. Şimdi böyle bir şey diyen var mı yani? Böyle bir şey diyen yok. Çalışacak. Fakat şimdi başarı çalışır çalışır çalışır. Helma'nın denize düşen merkep hikayesi. Orada kafasına tuttuğu şeyler sınav heyecanıyla unutur gider. Orada ona kim hatırlatacak? Kopya çekmeyeceğine göre, yanında da kitap götürmediğine göre kim hatırlatacak? Ancak Allah hatırlatabilir, değil mi şimdi? Kim unutturabilir? Allah-u Teala. Kim hatırlatabilir? Allah-u Teala. İşte ona uyan sorular denk gelmesi, kolay sorular denk gelmesi, bilmem. Vaktin yetmesi, işte şudur budur. Bütün bunlar kimin yardımıyla olabilir? Şimdi dua istiyorlar. O hastası için istiyor. O çocuğunun işte okuması için istiyor. O hafızası için istiyor. Çoluk çocuğunun veyahut da zekası için istiyor. Başarısı için. Herkes bir şeye yönelmiş, bir şeyle uğraşıyor, bir şeyle meşgul. Tamam. Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Estaizu. Yardım isteyin. Kim der? İyyâke nâbidû, iyyâke nestaîn. Ancak Allah'a ibadet ederiz, ancak Allah'tan yardım isteriz. Tamam. Allah'tan yardım isteyin. Peki nasıl istenecek Allah'tan yardım? Allah Teala'nın mesela bir internet sitesi mi açtı? Sen de oraya üye misin? Veyahut da oraya girip de Allah Teala'ya işte benim adım şu, şuyum bu, işte efendim ben şöyle bir şey senden yardım istiyorum diye. Böyle bir şey yok. Ha şurada bizim en ufak işlemimiz, en kolay işlemimiz, site açıyorsun bilmem ne. Yine ben mesela siteye girmeyi beceremiyorum. Yani ben şimdi bir deseler ki şu sitede şu var. Yani bana da çok lazımmış olsa falan. Beceremiyorum. Yani kafamı da vermek istemiyorum. Tamam. Yani demek istediğim en kolay iş bile bir mesai istiyor, bir bilgi istiyor, bir meleke istiyor. Allah-u Teala da öyle bir şey. Benden yardım isteyin. Yardım isteyin. Tamam. Bunun yolu nedir? Bunun yolu nereden geçer? Bir sabri. Bu ayet-i kerime. Kur'an-ı Azim şu anda. Efendim. Bakara suresinin ayet-i kerimesinde de var. Sabırla yardım isteyin. Şimdi sabırla yardım isteyin ne demek? Bir defa başına gelen bir musibette feveran eden, efendim beni mi buldu, işte haşa, efendim niye kimseye bir şey olmuyor, bana oluyor bu, bu işim niye görülmüyor, bilmem ne bilmem ne. Neye yarar? Bağırıp çağırmak, panik yapmak, bunalıma sokmak kendini. Olacak işte olmaz ya. Hem de Allah'a kaza kaderine rızasızlık, Allah muhafaza büyük günah. Hem istediğin olmaz, hem de Allah sana gazap eder, ahireti de kaybedersin. Kasirat dünya ve ahire olursun. Ne lüzum var? Sabret. Sabretmek ne demek biliyor musun? Sabretmek sebebine sarılmakla beraber, o işin düzelmesi için, yoluna girmesi için, hastalığın tedavisi için veya hangi müşkilin varsa, istediğin neyse, iş bulmak mıdır, eş bulmak mıdır, efendim geçim derdinden kurtulmak mıdır, borçların ödenmesi midir, alacakların tahsili midir, neyse. Bunların hepsi Allah'ımızın yardım etmesi durumunda çözülecek işte. وَاسْتَعِينُوا Benden yardım isteyin buyuruyor. Neyle? Bir sabri. Başta sabır. Sabır ne demek? Tahammül. Bu ne demek? Allah'a isyan etmemek. Allah'a karşı gelmemek. Allah'ın kaza ve kaderine itham etmemek. İtham ne demek? Suçlamak. Sen şimdi ben bunu hak etmiyordum. Ne demek yani? Sen bunu hak etmiyordun. Allah da bunu başına verdi. Bunu illa bela olarak vermemiş olabilir. Belki günahına kefaret olarak verecek. Belki sana şehitlik kazandırmak istiyor. Ondan sonra sen ecel gelse, Hazreti Aleyhisselam aldı gitti adamı. Adam ölüyor. Adam ölüyor ya. Ölene ne diyebiliyorsun? Ne diyebilirsin Allah'a yani bu adamı niye öldürdün? Ne diyebilirsin? En sevdiğini alıyor senin. Kucağından, koynundan söküp alıyor ya. Kara topraklara, yumruk gibi toprakların üzerine yatırıyor. Ne diyebilirsin yani? Onun için biz Allah'ın memlükleriyiz. Kullarıyız. Kul ne demek? Köle demek ya. Biz onun tapulu mülküyüz ya. Bizim kendi tapulu mülk diye durduğumuz evin toprağını biz yaratmadık. Dibine kadar bizim değildi. Ne yapacaksın? 50 metre, 100 metre altına gitsen. Yani toprağın altının eşme bile gücün yetmez. Senin benim evim tapulu malım benim. Ne senin tapulu malın? Sen kimin tapulu malısın? Evvela onu düşün bakalım. Şimdi ölsen mal mı kalıyor, mülk mü kalıyor? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Değil mi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan derdiler bizi. Çocukluğumuzdan böyle büyükler çok söylerdiler bu lafı yani. Var biraz da sen o yalan. Belki de bilmiyorum Yunus Emre gibi zatlara da belki nispet edilen şiirlerden de olabilir. Şimdi oyalanıyoruz yani. Çocuğun eline bebek veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. O ondan oyalanıyor. Hamur. Lar yapmışlar şimdi değil mi? Çocuklar o hamurlarla kaleler yapıyorlar, kuleler yapıyorlar. Eskiden kumda oynarlardı. Tabii şimdi nerede kum, mum, kim gidecek? İşte evlerine alıyorlar. Hamur deniyormuş onun da adına. Yani torundan biliyorum yani. Alıyorlar. Ondan sonra otururlar. Bir sofra gibi bir şeyin üstüne. Oo! Şekiller, şeyler. Ondan sonra efendim şeyler yapıyor. Şimdi bu çocuğun bu hamurla oyalanmasın, ağlamasın, etmesin. Anası işte o arada biraz dinlenecek veya öbür çocuğuna bakacak falan. Onun oyalanması neyse, senin neyin var acaba? Benim 30 tane dairem var. Var biraz da sen oyalan acaba. Bizim torunun hamurla oyalanmasından bir farkın yok. Ondan sonra efendim, senin neyin var? Benim yazlığım da var. Oo çok iyi. Bir var biraz da biraz daha fazla oyalan. Sonra yaylada da bir yerim var. Oo daha fazla oyalan. Ondan sonra buna ilaveten tabii kiminin gemisi de var. Efendim ne diyorsun? Yatı da var, katı da var. Herkes işte şimdi yaz geldi herkesin kafasına keyif girdi. Şimdi biraz da serbestlik oldu. Herkes bir tarafa dağıldı gitti falan. Oyalanıyorlar işte. Oyalanıyorlar. Ben de burada kitap yazmakla, kitap çalışmakla, kitap okumakla, size bir şey anlatmakla ben bununla oyalanıyorum demeyeceğim. Niye? Çünkü ben bundan faydalanıyorum. Dinim için, dünyam için, ahiretim için menfaatli, mala yaniye dahil değil. Ömrüm değerlenmiş oluyor. saatlerim, dakikalarım bu hususta efendim de önem kazanmış oluyor. Çünkü bunlar bana kabirde de lazım, ahirette de lazım, mahşerde de lazım. Bir dua öğreniyorum, bir şey okuyorum, bir zikir yapıyorum, bir hacet namazı kılıyorum. Hem dünyadaki isteğim oluyor, onu öğrenip amel edersem. Hem ondan sonra ahiret hakkındaki dualarım inşallah kabul oluyordur diye. Rabbimizden ümidimiz kesilmiyor hiçbir zaman, biliyorsunuz, hüsnü zan etmemiz emrediliyor zaten. Kabul olunduğumuza dair reddolunduğumuzu düşünmemiz gerekmiyor. Reddolunabiliriz diye endişelenmemiz gerekiyor, korkmamız gerekiyor. Garantimiz yok ama reddolunduğumuza dair bir hüküm yok hakkımızda. Dolayısıyla hep ümitle, hüsnü zan ile Rabbimize karşı bizi affeder, bizi mağfiret eder. Bu dualara bu kadar faziletler vaat etmiş. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş, bize bildirmiş bu kadar kaynaklar. Binlerce, on binlerce cilt eserler. Bu ulema meşayih bize intikal etmiş. Ben burada buna oyalanıyor denir mi? Denmez. Ama senin yazdığın, kıştığın, yaylan, indin, çıktın, tatilin, bilmem tenis oynaman, bilmem futbol oynaman, bilmem ne mi? Oynamak ya. Bak adı oynamak zaten. Zaten yani oyalanmak. Eğlence diyorsun. Eğlenmek bak. Ya adına baksan memenet yok ya. Eğlenmek nedir ya? Eğlenilecek vakit mi var, zaman mı var? Ölüm ansızın geliyor. Bu kadar itikadımızla ilgili, amelimizle ilgili, fıkhımızla ilgili, dinimizle ilgili bir şeyler öğreneceğiz. Daha onlar ne zaman amel edeceğiz? Ondan evvel bu kadar farzlar, vacipler, sünnetler, müstehapler, edepler icra edilecek. Haramlar, mekruhler, müstehap bilinecek, içtinab edilecek, kaçılacak. Adam da ne yapıyor ben diyor? Tenis oynuyorum. Bilmem efendim. Futbol oynuyorum falan. Hadi biraz onlarda da yine bazıları onları spor olarak da gören var. Hani böyle iddia yoksa, kumar mumar yoksa, kazanan şuna şunu yedirecek, alacak malacak. Bunlar haram tabii de ona kesin haram diyebiliriz. Onun dışındakiler de. Yani vücutla ilgili sağlık, yüzmek gibi, işte ok atmak gibi, güreş tutmak gibi bunlar sünnette var. Ya bu gibi sünnetler. Öbürlerinde de yani işte setre avrete riayet ediliyorsa, avret yerleri açık değil ise dizden yukarısı falan, orada da bazı şartlarla tabii haram denmez. Vücuda bir sağlık temin ediyorsa yine bir kar var denebilir. Ama manasız filmler, müstecem şeyler, diziler, efendim pis yarışmalar, avret yerleri açık insanlara bakma, bunlar zaten oyalanmak da değil. Oyalanmak ne kar ne zarar, başa baş gelir. Bunlar tabii harama giren, günaha giren efendim fiiller, icraatlar. Yazık. Ömrüne yazık. Biz Allah'ın Celle Celaluhu mülküyüz. Yarattığı kullarıyız. Tapulu mallarıyız. Bize istediğini yapar. İstediğini yapar. Onun için bize diyoruz if'al bina ma entehel. Ma entelevhel. Sen bize sana yakışanı yap. Yani merhamet sahibisin, affedicisin, setredicisin. Ve la tef'al bina ma nahnu lehu. Bize yakışanı bize yapma diyoruz. Çünkü bize yakışan cehenneme odun olacak işler yapıyoruz yani. Ama Mevla bize yakışanı yapmasın diye dua ediyoruz. Onun için bize yaptığına sabretmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Bizim başımıza bir şey getirdi. Ne diyebilirsin ki? Kimin malı ki? Kime hesap soruyorsun ya? Allah'ın malıdır. Seni öldürse ne diyebilirsin? Diyemezsin. Hastaysa ne diyemezsin abi? Ama dua edebilir misin? Edersin. Yardım isteyebilir misin? İstersin. Şifa isteyin. Zaten emrediyor. Vesta'inu. Yardım isteyin diyor. Yardım istemezseniz kızarım size buyuruyor. Dua etmezseniz gazap ederim size buyuruyor. Men lem yes'elillah yagdab aleyh. Sahih hadis. Kim Allah'a dua etmez, bir şey istemez, Allah ona gazap eder. Ya bu kulum da hiç beni rahatsız etmiyor haşa. Hiç de bir şey istemiyor, hiç de dua etmiyor. Ne güzel insan. Mesela ben, benim çevremde çoluğum, çocuğum veya müteallikatımdan hiç benden bir şey istemeyeni en fazla onu severim. Niye? Hiç beni meşgul etmiyor ya. Hiç de benden bir şey istemiyor. Değil mi? En fazla onu severim esasen, değil mi? Ama Allah-u Teala'da bu iş böyle değil. Allah-u Teala kullar içerisinden kim ne kadar çok dua ederse onu daha çok seviyor. Dua eden ne istiyor? Bir derdini söylüyor. Hacetinin görülmesini istiyor. Ama biz öyle değiliz ki. Biri bana bir şey söylüyor. Benim işte oturum iznim bir şey oldu. Bunu nasıl yapabiliriz? Efendim hadi bakalım onu ara bunu ara. Öbürü diyor, benim evim şurası yıkıldı. E ne olacak? Nal buradan malzeme alacak. E nal bur orada, o orada. Ama benim param yok. Hadi bakalım. E şimdi öbür oradan, ya benim şuram ağrıyor. E ne olacak? Doktor var orada, hastaneye git. Ama işte ben orada, kimse beni ilgilenmez. Hadi bir doktor arama. Ya Allah Allah. E ben zaten efendim kendi işini kendi yapmaktan aciz. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle. Sensin toy, ne kasaba olur ne köy dedi. Toy bir adamım yani. Böyle elim uzun değil, sağa sola taallukatım yok, teşkilatım yok, hiçbir şey yok. Kendi işimi göremeyen, görmekten aciz bir adam. Rasul Hoca da bir laf derdi dedim. Ayıp olmasın onu söylemeyeyim şimdi. Bana yani hocalarım böyle laflar çok şey yaparlar. Bit pazarın imamı Halit abinin tabiri. Darmadağın bir adamım yani. Şimdi ben de bir iş söylersen benim de dersim kalır, kitabım kalır. Ben de oradan 40 kişiye telefon ediyorum. Ona bir şey, buna bir şey. Vaktim gitti. E ben orada kaç ayet hadis daha görebilirdim. Bu sefer ne yapıyorum? Benden bir şey isteyenlerdense hiç böyle bir şey istemeyenleri değil mi? Anam olsun ağzı olmasın hesabı. Bayılıyorum ya onlara. Ne tatlı insanlar diyorum. Hiçbir işi düşmüyor bana diyorum. Ama işte Allah-u Teala ile biz bir miyiz şimdi? Allah-u Teala da kime ne vereyim diye bakıyor. Bütün hazineler velillahi hazainü semavat vel ard. Göklerin hazineleri onun, yerlerin hazineleri onun. E şimdi bütün hazineler onun. E şimdi adam da gelip ondan bir şey istemezse Mevla da buyurun. Bunu niye bana işi düşmüyor ya? Niye ben de bir şey istemiyor? Kızıyor. Ama ben hazinem yok, definem yok, gömüm yok. Üstünde bir şey yok, altında hiçbir şey yok. Adam bir şey isteyince neye taalluk ediyor? Ya vaktim gidecek, ya param gidecek, ya bir şeyim gidecek. Kim istiyorsa yani. Ben o zaman tabii ki isteyenden rahatsız oluyorum. Mevla da istemeyenden rahatsız oluyor. Onun şair öyle diyor. La teselenne büneyye âdeme haceten ve selillezî yebbâbuhu la tuhcebu. Allahu yaghdabu in terakte sualehu ve büneyye âdeme hîne yüselü yaghdabu. Âdem oğulcuklarından yani insancıklar. Neyse hepimiz insancıkız ya. Ne gücümüz var? Bir şey isteme diyor. Kapıları hiç kapanmayan Allah'tan işte. Bak şimdi valilik kapandı. Başvekillik kapandı. Reis-i Cumhurluğun kapısı kapandı. Değil mi? Mesai saatleri bitti. Şu anda acil dışında doktorların kapıları kapandı. Hastaneler kapandı. Yani ki sen ne olacak? İstediğin doktoru bu saatte bulabilir misin? Kapılar hiç kapanmayan, tam gecenin üçte ikisi geçip son üçte biri seher vaktinde Mevla var mı isteyen buyuruyor. El müsahibin, el müsahibin. Tam hacet namazı kılınacak vakit ya. Onun için bu hacet namazı için vakit tayin edilmiyor. Gün veya gece diyor. Bir rivayet akşam yatsı arası ama onu söyleyeceğim. Bunu seher vaktinde kılarsan var ya, aman ya Rabbi. Bir de öncesinde bir tesbih namazı kılıp da günahları sıfırlarsan. Bir eserde görürüm onu, şimdi bulamıyorum ya. Bu hacet namazını kılmadan değil. Bakalım işte bunda yazarken çok tetebbuat yapamadım ama hadisin kendi kaynakları hakkında tetebbuat yaptım. Son derece güzel şekilde tertip ettim, yaptım ama bundan bahseden diğer kaynakların birinde gördüm. Diyor ki bir tesbih, yani hangi hacet namazı olursa olsun hacet namazından önce bir tesbih namazı kılsan diyor. Bütün günahların af olur. Ondan sonra da hiç arada günah işlemeye vakit kalmadan hemen peşine de hacet namazı kılarsa %100 kabul eseri görünür diyor. Güzel bir şey ama adam da hacet namazı ne kadar sürecek, kaç rekat, ne okunacak onunla uğraşıyor. Bir de önünde bir de tesbih namazı dersen kalsın der ya. E senin Allah'tan isteğin yok mu? Var. Ama şimdi tesbih namazı da ekledin işin içine falan. Ört öleyim demiş yani adam, biliyor musun? Dedemin hikayesi yani. Allah'ım ya Rabbim, ya tesbih namazında yine kazanıyorsun, Allah'ı zikrediyorsun. 300 kere Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber. Bakiyat-ı salihat okuyorsun. Kur'an-ı Kerim söylüyor, vel bakiyat-ı salihat hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun amela. Ümit bağlamak bakımından, sevap bakımından, salih ameller, el mal vel benun zinetul hayatid dünya, mallar, oğullar, evler, ocaklar, yatlar, katlar, yazlıklar, kışlıklar. Hep dünyanın süsüdür. Dünya ne kadar kalacak ki, ziyneti ne kadar kalsın? Oyalanın, boyuyorsunuz, boyalanıyorsunuz buyuruyor. Salih ameller işleyin. Bak tesbih namazı kılsan, hacet namazından evvel ne var? Ama adama şimdi benim şu işim var, ne yapmam lazım? Bana bir dua et. Kardeşim bir hacet namazı kıl diyorum adama. Kaç dakika? 12 dakika. Aa çok. Ne okunuyor? İstediğin sureyi oku. Ha o zaman iyi. İstediğin sureyi okursan iyi. Peki. Desen her rekatta 50 ihlas falan hiç kılmayacak. Dersin istediğin sureyi oku. Tamam o zaman istediğim sure 12 rekat. Tamam kıl. Ama işte secdede de şunlar şunlar okunacak. Yapma ya. Onu da bir düşün diyor. Ondan sonra geçse 7 Fatiha, 7 Adel Kürsi. İşte 10 kere uzun kelime-i tevhid. Onları anlatacağım şimdi. Tamam. Ondan sonra bir de bir dua var. Kaç satır? Bir satır. İki satır. Ama secdede okuman için ezberlemen lazım. Çünkü de Arapça bilmediğin için bilmez. Yani Arapça olarak okumadığın zaman Türkçe namazda olmaz. Bu namazın içindeki secdede. Namazın içindeki olduğu için. Şimdi bunun bir rivayet daha şekli var. Onu denemedim. Benim denediğim Efendi Hazretlerinden öğrenmiş. Tergib-i Terip'teki rivayet şeklim muteber de. Onu da İbn-i Asakir'de gördüm. Onu da yazdım. Belki secdede uzun kalamayan, nefesi dayanmayan okurken. Çünkü secdede biraz güç ister. Ben de bazı kere 20 dakika falan sürüyor. Tahammülüm hiç olmadığı zamanlar oluyor tabii. İki secde arasındaki rivayet var. İşte onda hem nefes darlığı olan veya secdeye eğilmekten rahatsız olan, leflüsü olan falanlar oluyor. Onlara bir rivayet daha var İbn-i Asakir'de. Onun vakti var akşam yatsı arası. Cuma akşam olursa yani bu gece, şimdiki şu saatte mesela. O çok daha eftal olur falan. Ama esası bunu. Gündüz veya gecenin herhangi birinde efendim bir de dua okusun. Allahümme inni eselüke bi ma'akidil azimine aşike diye başlıyor. Ben bunu ezberleyemem. Ya işte ezberlersen çok iyi olur. O zaman secdede yaparsın. Güzel olur. Ben o zaman ezberleyemesem ne yapayım? Ezberleyemesen efendim namaz bittikten sonra hacet secdesi olan rivayete göre hacet secdesinde yanında biri okur sana Arapçasını sen de onu tekrar edersin peşine. Çünkü namazda tekrar da edemiyorsun. Namazda biri okursa sana sen onu tekrar etsen falan ondan öğrenmiş olduğundan onda namazı bozma durumu oluyor. Namazın dışındaki hacet secdesi kurtarır diyelim. Şimdi ben bunu yapmam farz mı? Değil. Vacip mi? Değil. Sünnet mi? Sünnet. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte olduğuna göre sünnet. Tamam. Ya derdi olan kim? Ben anlamadım ki abi. Sen demedin mi ki bana benim büyük bir derdim var? Dedin. Benden dua istedin. Ben de sana hacet namazı öğretiyorum şimdi. Sen de bana diyorsun ki abi ben bunu kılamıyorum. O zaman senin derdin çok mühim bir dert değil abi. Neden? Senin derdin çok önemli bir mühim bir şey olsaydı sen bunu 20 dakikalık 30 dakikalık bir iş işi bir dua yapacaksın. %100 de kabul etseni göreceksin diyorum sana. Garanti veriyor hadis-i şerif. Hatta beyinsizlerinize öğretmeyin. Beyinsizlerinize öğretmeyin. Bazı gayrimeşru işler bile isterler. O bile kabul olur. Günah vebali boynunuza olur buyuruyor. Bak beyinsizlerinize öğretmeyin. Yani ne demek? Salih ve takva sahibi bir adam olma şartı da yok demek. Çünkü salih ve takva bir adam mesela ben değilim. Dolayısıyla benim hacet namazım bu kabul olmayacak mı? Benim kaç kere oldu? Çünkü bunu bütün ulema denemiş. Bunun silsilesi, şeceresi kaç yer rabdû febeceddû hakka. Denedim hak buldum. Denedim hak buldum. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud'dan geliyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh denedim hak buldum diyor ya. Hakim Elmiye isimli eseri var. Müstedrek'te yok bu. Elmiyetü isimli eserinde hakim alıyor bunu senediyle. Deylemide de var. Sonra diğer ulema Hafız Münziri Tergib'de alıyor. Ve diğer ulema bunu mesela Müselselat'ta yani silsile yoluyla rivayet edilen hadis-i şerifler var mesela. Silsile yoluyla ne demek silsile? Mesela bunun silsilesi şu. Denedim hak buldum. Denedim hak buldum. Herkes denedim hak buldum dediği noktada ulemanın bu silsile oluyor. Veyahut da efendim birinde işte Levent Zennâ ile ilgili bir hadis rivayeti var. İşte efendim elini koy başına, koyu başına Levent Zennâ okuyor. Baş ağrısı için veya hastalığın şifası için. Mesela o onun silsilesi. Levent Zennâ'nın normalde silsilesi ne lüzum yok. Zaten Tirmizi'de şurada burada her yerde geçiyor. Yani vallahu lezi diyelim haşrın sonu olarak dersek daha doğru olur. Ama bu başına koy elini şifacı o Levent Zennâlı olan senetle geliyor mesela. Müselsel diyor. Herkes demiş ki koy elini başına. La yedeki alâ râsi ki elini başına koy. İkra işte oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Levent Zennâ. Böyle bütün o hadisi rivayet eden onu öyle yaptırmış. O ona öyle yaptırmış. Öyle. Bunlar böyle. Bu hadisin de silsilesinde kaç cerrabdû feveceddû hakka. Denedim hak buldum. Ben size çünkü çok büyük bir şey öğretiyorum. Şimdi bana derdiyle gelen Efendim şöyle hastalıklarım var. Hanım şöyle inim inim inliyor. Anam böyle. Efendim adam bana bir durumlarını anlatıyor. Yemin ediyorum bana bunalım geliyor. Ya ben çok etkilenen bir insanım. Psikolojik olarak hassas bir insanım. Yani bir insanın bir derdi olduğunda, ay onu nasıl açabilirim? Elimden gelse o anda ne yapabilsem açsam yani. E tabii de her şeye gücün yetmiyor. Duaya gücün yetiyor biraz. E onu da işte şunlar okunacak, şunlar yapılacak. O da çok zaman istiyor. Herkesin meselesine de o kadar bir şey okuyamam ki. Kendi iş dertlerime çoğun kere yapam. E şimdi üzülüyorum, ediyorum. Adama bir iyilik yapmak isterim. Adama derim ki, sana ben bir dua öteyim. İşte efendim ne kadar işte. İşte 3-4 satır. İşte ne kadar okunacak işte. Yani 100 kere, 1000 kere. 1479 kere selam-ı kalem falan. Ya adam hemen bana ne diyor biliyor musun? Ya hocam sen bana dua et. Şimdi bu deminden beri dinlediğimde benim moralimin bozuldu, psikolojim bozuldu. Adama öyle bir acıdım ki kendi başıma gelmişten beter oldum. Adama %100 derdin açılacak şunu yap diyorum. Yahu Allah dememek için herhalde, zikretmemek için ne bileyim ben. Ya bu adamın derdi bu kadar ciddi olsa şurada efendim milyon dolar paralar versen çözülemeyecek sıkıntıları olanlar var. Tıpta çözümü olmayan işler var. Şurada yok, burada yok. E ben sana bedava otur aşağı şu namazı kıl, şu zikri yap, şunu oku diye öğretiyorum. Allah senden razı olsun. Bana ne büyük bir hazine gösterdin. Ne büyük bir defineye beni delalet ettin diye ne kadar bana dua etmesi, minnettar olması lazım iken. Hemen eskiden böyle bir şey yok ya, eski alimler kitaplarda bakıyorsun buna fevaid denir. Faydalı bir malumat ona verdiğin zaman adama kul köle oluyor ya. Bana böyle bir ilim öğrettin yani. Ben bunu nereden bulabilirdim yani? E şimdi Allah'tan yardım isteyeceksin. E tamam. Siteye üye mi olacaksın da Allah'tan yardım istemek için? Şey mi bu? Fakfuk fon mu? Vesta'inu. Benden yardım isteyin buyurun. Biz sabırı. Sabırla ve salati namazla. Sabır demek razı gel. Kaderine razı gel. Başına gelen razı gel. Allah'ımdan geldi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz. Zaten ona döneceğiz. Onun mülkünde tasarruf hakkı vardır. Ve yaptığı her şey adalettir. Zulümden münezzehtir. Bu manada bir sabri bu demek. Yani zaten başına gelmiş tedavisi yok. Veya açılmayan bir bela, bir borç, bir musibet, bir kavga, bir gürültü, bir ev huzursuzluğu falan. Sana mecbur sabrediyorsun. O mecbur sabrı kastetmiyor burada. Yapacak bir şeyin yok da katlanacaksın. Onu kastetmiyor. Burada rızalı. Yani Allah'tan razı gelerek, Rabbine hüsnüzanda bulunarak, Allah beni düşmanlarıyla bir tutmaz. Ben kafir değilim, ben münafık değilim, ben fasık değilim. Hani kebairi alenen, cehri bir şekilde işleyen bir durumumuz yok. Hepimizin günahımız var ama. Dolayısıyla ben fasık değilim. Yani veya fasık da olsa bir adam, fasık bir adam da Allah'tan ümidini kesmeyeceğiz adama. Ona da diyemeyiz ki. İnne Allah, yagfiru zulümü cemaat, la teknatu min rahmetillah ayeti. Allah'ın rahmetli ümidi kesmenati yani o zaman için hiçbir salih ameli olmayan insanlar hakkında nazil oldu. Hiç sıfır. Hem de cinayetler işlemişler. Yapmadıkları günahlar kalmamış. Tevbe edersek onu da pazarlık yapıyorlar. Tevbe edersek af olur muyuz af olmaz mıyız şart var mı şart var mı. O pazarlığa rağmen iki ayet inmiş öncesinde onlarda şart var diye yeni bir ayet daha istemişler. Böyle de bir pazarlık olan Hazreti Vahşi ve arkadaşları hakkında. Tabi sonradan sahabe olduğu için Hazreti diyoruz, radıyallahu diyoruz. O ayıp. Ya Allah Teala onlara bile ümidini her günahda yapan kullarım, ey benim kullarım, yine de benim kullarım. Ya ibadiyellezin, esrafu ala enfusihim, la teknatu min rahmetillah. Allah rahmetten ümidinizi kesmeyin buyuruyor. Bunları böyle buyururken, şimdi biz adam fasık diye de ümidini kestireceğiz. Onu da Rabbi. Onun için bir insan da hüsnü zan, Allah'a hüsnü zan, sabır şu demek. Ya Rabbi, ben sana iman etmiş, mümin, müvahhid, müslim bir kulunum. Dolayısıyla sen bana bir şey yaptın. Ya günahlarımı sildirmek istiyorsun, ya daha yüksek derece vermek istiyorsun, ya başka bir beladan kurtarıyorsun, bir belayla öbür büyüğünden kurtarıyorsun. Yani senin bilirsin işini. Ben burada senin kaderini, kazanı itham etmiyorum. Suçlamıyorum. Asla doğru yaptın. Ne yapsan hikmet üzeredir. Sen hakimsin. Hakim ne demek? Her ne yaparsa işi yerinde olan. İşin yerinde ama ben buna dayanamıyorum. Bu bana ağır geliyor. Sen de bize emrediyorsun. Üd'ûni estecib leküm. Dua edin bana kabul edeyim sizin için. Sen bize emrediyorsun. Vesta'inu benden yardım isteyin. Ben de bu emirlerine istinaden ve rahmetine itimaden senden yardım istiyorum. Bu manada dua edeceksin. Bir sabri o demek. Bir sabri zacer olmayacak. Zacer ne demek? Beni mi buldu? Nereden? Efendim millet dinsiz donsuz geziyor. Adamlara bir bela gelmiyor. Ben burada çarşaf giyiyorum. Meyasak aprap şalvar cübbe giydim. Başım beladan kurtulmuyor. Bu Allah bana... Yani bunu dillendirmesen de içinde böyle bir düşünceler olmayacak. Ben Müslümanlarda böyle bir bunalımlar görüyorum. Bazı Müslümanlarda yani dışına vurmasa da bakıyorum ya, yani insanlar ortalama insanları görüyorum. Yakınlarımdan biliyorum. Yani hiç hak ettiğimiz yerde değiliz. Millet şöyle, millet böyle. Ya sana ne milletten be ya? O efendim içki içiyormuş da ona Allah daha da zenginlik veriyormuş da bu efendim zemzem içiyormuş da bunun efendim işleri bozulmuş da işten atılmış da ya böyle mukayeseler yapma. Yapma. Bir sabır, bir defa bir sabret. Bir defa bir razı gel. Bir defa bir Allah'ım sen hüsnü zan yap Rabbine ya. Sana iyilik yapıyor da. Hikmet üzere iş yapıyor da. Tamam. Bu Allah'ın hikmet perdesinden geçti. İlim perdesinden geçti. İrade perdesinden geçti. Kudret perdesinden geçti. Dört perdeden geçmese başına gelir mi? O bilmeden gelir mi? O irade buyurmadan gelir mi? O gücünü kullanmadan, yaratmadan bir şey meydana gelir mi? Hikmet de isabetlilik. Hikmet perdesinden de geç. Demek ki burada bir isabetli bir iş. Ama ben hapse girdim. Ben kaç kere girdim yani? Girdim ama çok doğru oldu. Allah'ın yapması bana, hapse beni atması çok doğru oldu. Bir kere beni mi buldu, nereden buldu, niye oldu demedim. Çok isabet etti Allah-u Teala. Öyle belalardan kurtardı beni ki. Yani şurada çıkalı son hapisteni konuşuyorum. Evvelkilerden 20 sene oldu. Son hapisten çıkalı 8 sene oldu işte neyse 8. Ya Allah'ın hikmetlerini bitiremiyorum. Gördükçe bitiremiyorum. Ahirette de neler görürüz bilmiyorum. Ya çok hikmetli olmuş ya. Ne var? İşte hapiste öyle demiyordun. Ne biliyordun? Geldin de gördün de ziyaret ettin de sana dert mi yandım? Sana dert mi yandım? Binlerce kişi ziyaretime geldi. Bir kişi desin ki hoca püf etti. Bütün gelenler ağlamaya başlıyorlardı, üzülmeye başlıyorlardı. Benim halimi görünce dertleniyorlar, kederleniyor bilmem ne. Bu nasıl iştir bilmem ne, bilmem ne. Yani tabii bir yerlere de laf atıyorlardı tabii. Bunlar niye böyle yapıyor, bu dönemde böyle iş olun bilmem ne. Ben onları teselli ediyordum. Hikmetlerini bildiğim kadar arz ediyordum. Çok hayırlar var bu işte, siz merak etmeyin. Şudur, budur. İnsanlar rahatlayarak döndürüyordum yani. Dolayısıyla ben şahsımdan misal veriyorum. Allah dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Asla büyük konuşmak için konuşmuyorum. Asla. Ama yaşadığım geçmiş süreçten örnek verebilirim. Dolayısıyla kardeşim hapiste başına gelse vardır bir hikmet. Allah'ın seni bir koruması, bir isabeti var bunda ya. Sen Müslümansan Mevla Müslüman kuluna yani eziyet için boşuna iş yapmaz ya. Burada büyük hikmetler var be kardeşim. Ama şöyle, ama öyle, ama çocuğum var, ama hanımım var, ama anam öldü. Ben de öldü, ne yapacağım? Yani şimdi amaları bırak. Amasız, fakatsız, Allah'ımdan gelen her şey küllü mâ fâlel habibu habibun. Sevgilinin her işi sevgilidir. Bir sabrı o demek. Vesta'inu, yardım isteyin benden bir sabrı sabırla. Burada rıza kastediliyor. Yani sabır derken Türkçedeki sabır yani tahammül et, ne yapalım, katlanacaksın. Başka çaren çözümün yok. Bu Mevla öyle sana der mi? Başka çözümü yok. Benden başkası da seni bundan kurtaramaz. Katlanacaksın. Mevla Teala seni zaten katlandırır istediğine. Onu konuşmuyoruz. Yani sabrun cemil. Güzel sabır. Güzel sabırdan maksat. Zacer yok. Bunalım ifadeleri yok. Öfüf yok. Kazaya kadere rızasızlık yok. Benimi bulduğu imaları yok. Yok çok hikmetli işler. Allah'ım hayır yaptı bana böyle. Peki açılması için dua etmek. Ama tabii dua edebilirsin açılması için. Ama madem Allah'ımdan geldi niye dua edeyim? Devam etsin bu hal. Bu bela devam etsin. Bu hastalık devam etsin. Ağrım sancım devam etsin. İnim inim inim. Böyle veliler de var. O makamda olan veliler var. Ama biz onların makamına yetişemeyiz. Biz onların makamına. Eyüp Aleyhisselam. 7 sene inim inim dedi. Lime lime derileri efendim lime lime yahu lime lime bütün derileri yahu bütün parçaları efendim yara oldu ya. Neler çekti ya. Hanımı ne dedi? Sen Allah'ın peygamberisin dedi. O da dedi ki evet. Peki her peygamberin duası kabuldür. Dedi evet. E niye dua etmiyorsun da Allah bu belayı açsın senden? Peki dedi hanım dedi. Biz kaç yaşındayız? 70 küsur. Yani o zamanki yaşı. Peki dedi 70 seneyi nasıl geçirdik? E dedi çok nimetler, afiyetler, bolluklar, bereketler. Peki bela kaç senedir sürüyor dedi? 7 sene oldu. Ya dedi hanım 70 sene afiyetle yaşadık. Şurada 7 senedir ağır hastalığa tutulduk diye 70 senenin afiyetini unutup da efendim 7 senede hemen ya Rabbi işte beni bana şifa ver demek. Utanmıyor musun dedi ya? Utanmıyor musun dedi. Halbuki biz 70 sene afiyetle geçirsek bir dakikada bir yerimiz ağrısa hemen dua etsek ya Rabbi daha bir dakika olmadı yani. Ya Rabbi bana şifa ver. Caiz değil mi? Caiz. Allah'ın istediği de o benden isteyin diyor. Ama şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın makamında değiliz biz. Ni'mel abid. İnna vecednâhu sabira. Biz onu sabırlı bulduk diyor. Ni'mel abid. Ne güzel kul. Ya sen ben o makamda mıyız yani? Ayetle sabit. Onun için Evliyaullah'tan bazılarının, Enbiyaullah'tan bazılarının makamları hasebince bazı belalara, musibetlere sabret derken sebeplere bile başvurmamaları, bazılarının Cebrail Aleyhisselam'ı bile İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken ilmu bihali hasbi müsaal. Rabbim bilmiyor mu onun bilmesi yeter sen. Yani araya yani senin benim benim için Rabbine müracaatına bir gereği yok. Ya bunlar bizim için geçerli makamlar değil. Bunlar ülül azim nebilerin işte büyük velilerin, sıddıkların makamları olabilir. Ama umum Müslümanlara gelen emirde vesteinu yardım isteyin. Ama şimdi yardım istemenin usulü var. Birincisi bir sabri. En ufak rızasızlık gösterirseniz yardım etmem. Bu sefer ne olur? Hem bela çekersin hem de Allah duanı kabul etmez. Sabırla yardım istemediğin için. Yardım isterken, dua ederken, hacet namazı kılarken rıza üzere olman lazım. O rıza hali olmadığı zaman duan da reddolunur. Belan da kalkmaz. Üstelik efendim sevabın ecrinde batıl olur. Çünkü neden? Allah'a itiraz ettiğinde. E şimdi o kadar da yan gelir. Dünya kadar günah silinip tertemiz çıkacaktın. Bir adam hastalığından çıkarken dolu tanesi gibi tertemiz çıkar buyuruyor hadis-i şerifte. Dolu tanesi. Dolu tanesi. Bembeyaz. Berrak. Bazısının şeffaflığı bile var. Şeffaf olanı bile var. İçi dışı gözükür yani. Dolu tanesi. Öyle temizleniyorsun sen. E burada şimdi niye oldu, şu oldu, bu oldu dersen Allah'a kullarına mı şikayet ediyorsun? Haşa. Yani acziyetini izhar mealinde şuram ağrıyor buna, çok ağrım var. Bunu müsaade var. Efendi Hazretleri bazı kere bir ağrısını söylerdi peşinden. Acziyetimi izhar için. Yani güçsüzlüğümü açıklamak için. Hiç gücümüz yok. Bak Allah'ım yani ne kadar zayıf bir mahlukuz. Telden tutuyoruz derdi. Yani acziyet izhar için. Haşa Allah'a şikayet eder mahiyette değil. Ona cevaz verilmiş. Ama tabii onun da sınırı, hududunu iyi korumak lazım. Yani ben acziyetimi izhar için, güçsüzlüğümü açıklamak için yapıyorum derken lafına sözüne çok dikkat edeceksin. Orada Allah-u Teala'dan şikayetlenme haşa kime şikayetleneceksin ya? Kime şikayetleneceksin? Onun için ben kulumu hasta ettiğim zaman buyuruyor. İdâ emrastu abdi velem yeşkünî ilâ uvvâdihî. Ben bu hadis-i şerife çok takılıyorum ya. Çok şaşırıyorum ya. Ben kulumu hasta edersem diyor. O da diyor beni ziyaretçilerine şikayet etmezse diyor. Hey kurban oldum ya Rabbim. Onun için böyle dayanamama tabii haline ne yapacaksın? Ah inlemek serbest. İnlemek serbest. Yani İslam'da inleyen hatta hastaların inlemeleri zikirdir diyor. Bazı hadis-i şeriflerde gördüm. O mesela mesela böyle gelen sesler insan hastadan bazısı yoğun bakımda, bazısı kendinde bile değil. Bazısı kendinde de olsa sesi çıkartmak zorunda. O inlemeyi çıkartmadan duramıyor. İçine atamaz ki onu. Bir tarafı evet çöker. Onun için o inlemek de ona bir tisel. Zaten diyor Allah-u Teala o da bazı rivayetlerde Allah-u Teala'nın isimlerindendir diyor. Allah Allah. Hastaların inlemeleri Allah'ın ismini zikrettirmiş oluyor onlara. O da ismini zikrettirmiş oluyor. Böylece o inlemek onun sevabını iptal etmez. İnlemek onun günahına kefaret olacaktı ya hastalığı. Ona mani olmaz. İnlemekte sorun yok. Bir hasta zikir niyet, inlerken de zikre niyet etsin. İnim inim inlerken de zikre niyet etsin. Onu Allah'ın ismi okuyor. O inim inim inlerken öyle bir durum oluyor ki adam Allah la ilahe illallah diyecek gücü de yok. Öyle bir hasta. O zaman inlemeyi zikre niyet etsin diyor. Çünkü inlemesi de Allah'ın ismini öyle ya, hastalık veren ismi şerifi var, elem veren ismi şerifi var, sıfatı şerifeleri var. Onlara niyetle. İnlesin, onda bir sorun yok. Hiçbir hadiste şeyde inlemek caiz değildir. Efendim sesli inlemeyin diye bir şey görmedim. Hasta inleyebilir, sesli de ah uh edebilir. Bunda da bir İslamiyet bakımından mekruhluk bile söz konusu değil. Ama işte şuram ağrıyor, neren ağrıyor? Doktor soruyor. Şimdi doktor neren ağrıyor diyene demezsen tedavi olamazsın. Onun için onlar Allah'a şikayet manasına gelmez. Velakin işte bir ziyaretçi geldi, işte orada dozu iyi ayarlamak lazım. Hastalığın şeyini belirgin. Ama keşke hiç şikayetlenmesen de elhamdülillah Rabbim hamdolsun. Tamam, belki senin halinden zaten kıvrandığını, iki büklüm olduğunu, inim inim inlediğini görüyor yani adam da zaten. Ama sen ona detaya girmesen, doktor diye bir şey değil yani. Ne ki? Tabipten gayrına diyor, kime derdimi anlatsam da diyor, bin tane dert, bana bin tane dert verdi diyor. Değilmiş, orada bir beyt vardı. Beytin başını şeyini unuttum, orada benim levhalardan birinde yazıyor. Ne hasıl yani tabibin gayrine derdi açmaktan kafiyesini yapamıyorum da manasını söylüyorum yani. Tabibin yani doktorsa derdini söyle diyor. Tabibin gayrine derdini anlatmaktan ne hasıl diyor. Yani ne fayda var? Kime efendim bir derdimi anlattıysam diyor, bana bin türlü dert verdi. Ben bir derdimi anlatıyorum, o bana bin türlü derdini veriyor. Adama soruyor sana, neren ağrıyor, şuram ağrıyor. Neymişsin diyor. İşte diyor, ne bileyim işte yani, hatta adama kanser demişler dememişler. O da diyor işte pankreas şey var, sorun var, kanser. Aa diyor, pankreas kanseri çabuk öldürür diyor. Bizim komşu 3 ayda gitti diyor. Adamın hepten moralini bozuyor, adamı bir ayda götürecek. Yani şimdi anlatıyorsun da ne yani? Doktorsa anlat. Doktorun gayrine, işte bu hadis çok güzel. Beni diyor ziyaretçilerine şikayet etmezse diyor. Görüyor musun? Ebdeltu, ben onu tebdil ederim. Lahmen hayran min lahmi ve demen hayran min de. Bu çok acayip bir şey ya. Ama ben bunu hiç yapamadım, biliyor musun? Ben hasta oldum, hastanelere çok düştüklerim zamanında. Gelenlere işte neren ağrıyor, şuram ağrıyor, şöyle oldu, böyle oldu. Çok yapıyorum ben bunu. Onun için de abi düzelemeden devam ediyorum hastalıklar. Yani oradan hastalığım, o hastalıktan düzeliyorum ama halbuki şu hadisle amel etseydim bir daha hiç hasta olmayayım inşallah, hastaneye düşmeyeyim inşallah. Kaderde mübrem kazada düşmek varsa da Allah bu hadisle ameli bana nasip etsin. Yani hiç kimseye bir şey anlatmayacağız. Doktor sorarsa söyler. Öbür türlü elhamdülillah. Zikir üzere. Bitti. Ne ya? Ne faydalarını gördüm. Eğer diyor bak, ziyaretçilerine beni şikayet mahiyetinde haşa, hiçbir zaman hiçbir Müslüman yapmıyoruz tabii, onu konuşmuyorum ama yani anlatmak da lazım değil. Çünkü neden? O hiç şikayet etmezse diyor beni diyor, etini diyor taze bir etle değiştiririm. Dikkat et. Kanını da taze bir kanla değiştiririm. Lan gidiyorsun, kanını değiştirme, ozon oluyorsun, bilmem ne oluyorsun, bilmem ne oluyorsun. Kaç şişe kan veriyorlar, demir serumu veriyorlar, kan serumu veriyorlar. Hani bende biraz kan, demir şeyleri de var, devamlı düşüyor depolar. Sıfırlanır bir şey, sıfırlanmasa da düşüyor. Halsizlik yapıyor falan. Halbuki bak, kulum diyor, benden diyor, ziyaretçisine şikayetlenmese diyor, o hastalıktan onu iyileştirdiğim zaman diyor, bütün kanını değiştiririm, yeni kan veririm diyor. Hiç Allah'ın taptaze, yeni doğan bebeğe verdiği kan gibi. O İngiliz kraliçesi müdür nedir? FETÖ'de öyle diyorlar. Onlara diyorlar, ne bileyim, bebek kanları mı veriyorlarmış, bilmem ne mi veriyorlarmış. O kraliçe hala yaşıyor, doğum gününü kutladı, 90 küsur olmuş. Bilmem ne. Hala ayakta da duruyor falan. Allah Allah. Bunlara yeni doğan bebeklerin kanları, bir acayip bir uzuvlar, yeni doğan çocukların veya işte böyle beyin ölümü diyorlar ya. Çocukta da oluyor ya yeni doğan. Öyle mesela uzvu hiç şey olmamış. Onları veriyorlarmış. Vay anasın. Bunlar kazık çakacaklar desene, hiç ölmeyecekler ya. Allah Allah. Halbuki benden şikayetlenmezse diyor ziyaretçisine diyor, kurban olduğum kanını değiştiririm diyor taze kanla. Lan sen ben nereden bulacağız öyle bebek kanı, sıfır kan ya? Ağaçtan hadisi kutsi bu. Kanını diyor yeni kanla tebdil ederim. Etini, etini ne demek ya? Hadi kan sıvı bir şey. Hani insanda da bir değişiklikler olabilir. Et, demek hücreler. Etini demek, hücrelerini demek. Bütün hücrelerini, taze hücre, yeni hücre değil mi? Ölmemiş hücre veya bizde mesela bendeki durum şimdi nedir? 57 yaşını bitirdim işte hicriyi de 58'e girdim. Öbüründe 55. Bu kadar yıpranmış bir hücreler var. Bir de bunun üstüne şekeri bilmem ne bilmem dünyaya da hastalığı koyarmayı konuşmuyorum. Hiçbir hasta olmasaydım bile 57 senelik yıpranmışlık var değil mi? Ama ben ona diyor yeni hücre veririm, yeni et veririm. Onun için vesta'inu bis sabri. Sabır, Allah'tan rıza ve hatta hoşnutluk ve memnuniyet. Kim bilir ne hikmetler var da bana bunu yaptı şimdi diye düşünmek suretiyle. Tabii ağrı zor, sancı zor. Ben de çok sancı var, ağrı var. Çok çektim, çekiyorum. Zor, dayanılacak bir şey de değil. Ama Müslüman Allah'ın hikmetini bilerek, rıza göstererek Allah'tan yardım isteyin buyurun. Daha vassalati, namazla benden yardım isteyin. Adam benden çok büyük sıkıntısı için derman bekliyor. Ben de ona bir hacet namaz tarif ediyorum. Hoca efendi az kalsın onu da sen kıl benim niyetime diyecek yani. O namaz kıl benim niyetime diyen pek rastlamadım. Yani onu diyemezler zaten bu namaz yarım saat çok zor. Kendi dertlerime bazı kere efendim ilimle meşgul olduğumuzdan, dersle meşgul olduğumuzdan kılamadığımız bile oluyor. Ya ben senin namazına bu kadar uzun bir namaz mı? Ben nasıl kılayım senin niyetini? Ancak bana dua ettiyor, ediyor. Dua bedava kolay. Dua ediyorum ama kardeşim sen bu dertten %100 kurtulacaksın bak. Sizin hanginiz şu anda beni dinleyenleriniz ve bundan sonra dinleyecekleriniz. Hakikaten sizi yoran, zahmete sokan, mutlaka kurtulmak istediğiniz bir çare, istediğiniz bir derdiniz var mı? Hepiniz var diyorsunuz şu anda ben duyuyorum. Peki ben de size bir hacet namazı söyleyeceğim. Bunu yaptığınız %100 kabul. Ama tabii ben şimdi abdesti doğru almadıysan. Ben ne bileyim senin nasıl abdest aldın. Guslünü doğru almadın. Ben ne bileyim. Yani abdestsiz namaz zaten kılınmaz. Ondan sonra şimdi sen bu namazı kılarken bir tevbe istiğfar etmedin mi? Bir istiğfar et 3 kere. Estağfirullahal azim ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ile. Bu hadiste bunun şartı yok ama sen bir tevbe istiğfar et yani. Ne var bir abdest al. Düzgün al ama. Ondan sonra bunu kılıyorsun. Tesbih namazı kılarsan aliyül âlâ olur. Tesbih namazı kılamasan da direkt hacet namazını kılsan, kerahat vakti dışında, gece gündüz hangi vakit olursa olur, seher vaktinde olursa bildiğin gibi bir şey olmaz ya. Tam Allah-u Teala'nın el misalim, bir şey isteyen yok mu vereyim diye nida ettiği vakit. İmsaktan evvel. En az yarım saat evvel durmak lazım ki yarım saatten aşağı pek bu namaz bitmez. Ama siz çok hızlı kılarsan, tadil erkanı bozarsan, tadil erkanı bozana kıldığı namaz beddua diyor zaten. O zaman niye kabul olmadı diye bana mı soruyorsun? Sen garantili namaz %100 olacak dedin. Ondan sonra niye olmadı? Ne bileyim ben sen nasıl kıldın? Sureleri düzgün mü okudun? Harfleri doğru mu çıkarttın? Ben ne bileyim sen? Sayıya riayet ettin mi? 7 Fatiha dendi. 8 mi okudun? 6 mı okudun? La ilahe illallah tevla şerikeli 10 kere. Onu sen 9 mu okudun? 11 mi okudun? Ben bilmiyorum ki abi. Ondan sonra beni suçlu mesul tutma. Bir de duanın %100 kabulü meselesi kesindir. Bazı vakti bekler. Ama bu alimlerin hepsi denedim hak buldum dediklerine göre ahirete kalan cinsten değil. Çünkü duanın kabulünü hadis-i şerifte geçen 3 türünden biri de ahirette sevap olarak defterine yazılır. Ahirette sevap olarak defterine yazılır. Adam da o zaman der ki ahirette sevap olarak defterime yazılacaksa ben otururum zaten o vakitte salavat okuyayım, Kur'an okuyayım. Yani bu hacet namazını niye kılayım? Ben bunu özel bir hacetimin görülmesi için kılıyorum. Sen de haklısın kardeşim. Doğru konuşuyorsun. O zaman bunun dünyada bir tezahürünü beklersin. Bekle. Çünkü senet silsilesinde ismi zikredilen zatların hepsi ben denedim hak buldum. Seyyid Maliki Hazretleri'nin senediyle gelmiş. Ben o kadar isnatlı falan bir durumum yok. Tabii Seyyid İbrahim Ehsa gibi vesaire bazı zatlar Seyyid Muhammed Ali Maliki Rahmetullah gibi çok zatlara kavuştum. Onlardan bazı şeylerim var. Aldığım icazetler. Tabii onlar da genel icazet olduğu için onların bütün senetlerine iltihak etmiş oluyoruz dolayısıyla. Ama ben böyle müstit bir adam değilim. Dolayısıyla Seyyid Maliki Hazretleri babasından dedesi hepsi Seyyid oldukları için, sülalenin hepsi ulema olduğu için, Saadat-ı Mahalevi meşayih vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar senedi var onlarda. Mesela onun dediği namazda da Ayetel Kürsi yoktu. Onun Ebbabül Fereş'te. O çünkü dedi ki bizim senedimizde gelen rivayette onu da gördüm bir hadis kaynağında. Geçen. O kaynakta dedi sadece Fatiha var. On la ilahe illallah teala şerikelle mülkü velev namçe uzun şeyine. Bizde öyle var demişti. Ben yine onunla bir kere amel ettim. Zorlandım nefesimden ama sonra düşündüm ki yani şimdi müttefak olan, ihtiyatlı olan fazla görüş almak. Çünkü ne kadar fazla okursan ya o rivayet daha sahihse rivayetlerin tümünü cem etmek ihtiyata daha uygundur. Onun için ben o şey yaptım ama Seyyid Malik Hazretleri o da denemiş hak bulmuş. Yani senet zincir olarak. Bana dedi ki sen denedin mi? Yani bu namazı kılıp bir hacetin için denedim. Ben denedim dedim. O da sevindi. Çünkü dedi bizim de isnadımızda hepsi denemiş. Ben de denedim. Yani ben ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de İbn-i Mesud'dan yani Seyyid Malik'i ki aradakinin hepsi denedim, hak buldum diyerek senedi var. O da bana sordu. Ben dedim denedim, hak buldum dedim. Yani ben bir iki tane çok önemli, çok büyük bir sıkıntım oldu. Mesela şimdi denedim, hak buldum. Ben şimdi Kabe'nin içinde kıldım geçen sene. Altınoğlu'nun altında en son bir kere kılabildim bu namazı. Uzun bir namaz. Niçin kıldım? Niyetim bende saklı kalsın. Bir hayırlı muradım için. Çok önemli bir şey. Müşkil, çok müşkil, çok aşılamıyor. Aşılamıyor yani. Ancak Allah tabii başka kimden ne fayda var zaten erişte de. Bunun için kıldım. Şimdi kıldım. Şu ana kadar çıkma belirtileri başladı. Fakat bıçak gibi işte bir sene oldu. Ama ben şimdi ne diyorum? Ben denedim, hak buldum. Çünkü ben evvelkilerde çıkanlara göre söylüyorum. Bunu da hak bulacağıma %100 vallahi billahi kesin inanıyorum. Bir şey eksik etmedim çünkü şeyimde. Yapış, okuştan bir şey eksik etmedim. Vallahi billahi yemin ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mutlaka olur. Süfahaya öğretmeyin. Onlar bile kabul olur buyurdu. Düşün. Onun için ben bunu kesinlikle bekliyorum. Belirtileri de başladı. Ha, ondan evvelki sene yine böyle bir olay oldu. Başımda bir tehlike var ama nasıl bir tehlike? Bildiğin gibi büyük bir tehlike. Dünya çapında demeyeyim, Türkiye çapında büyük bir tehlike. Benimle ilgili. Çok yüksek seviyeli bir tehlike yani. Ve bayağı bir taarruza maruz kaldım. Hiçbir kanaldan çözemiyorum olayı. Hiçbir şekilde halasım, kurtuluşum şey değil. Ha, ondan evvelki sene yaptım. Nerede yaptım? Tam makamı İbrahim'de. Bir tane makamı İbrahim'de yaptım o başka. Bir de Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'in Ravza-i Mutahhara'daki şeyinde 10 rekatını kıldım Ravza'nın içinde. Ayşe annemizin direği %100 kabul. Efendimizin itikaf ettiği yerde tam orada yaptım. Geldiler işte hadis çıkın. Kaldı 2 rekatım. Hiç kimseyle konuşmamam lazım. O bir şey soruyor, bu şey soruyor. Neyse onu atlat, bunu atlat. Muvaciye-i Şerife bir selamlama. Bir daha gittim baktım Ebubekir Sıddık Efendimiz'in havkası. Havkat-ı Ebubekir evinin camiye açılan kapısı. Dedi Süttü anni külle kavgatin. Gayrı kavgatin Ebu Bekir. Her kapıyı kapatan Ebu Bekir'in evinin kapısı kalsın. Sahabenin evlerinin kapıları, mescitlere açılanlar direkt evinden mescide girerdiler. Vefatına yakın buydu ki bütün kapıları kapayın. Ebu Bekir'in kapısı kalsın. O çünkü halife olacağına işarettir. O devamlı namazı okulduracağı için evinden mescide girmesi lazım. O bakımdan Hazreti Sıddık. O kavgatin Ebu Bekir yazar orada hala. Saat var. Orada zaten düşüktür böyle. Ancak kafandan biraz şöyle. Büyük kapılardan değil. Ravza'dan Babu Selam'ın biraz aşağısından. Babu Selam'dan girdiğimiz var ya efendim direkt muvaciyeye çıkan o değil. Ondan bir aşağıdaki kapıdan Ebubekir Sıddık Efendimizin kapısına giriyor. Minber-i Şerife doğru. Yani bakan. Orada baktım dedim şu iki rekatı şurada kalayım da millet de peşimde. Ya yani Türkler tabii görüyorlar camide hemen orada görünce hemen bir şey soruyor, bir şey diyor, resim çektim işte falan filan. Ya ben de şimdi 10 rekatı kılmışım. 2 rekattan sebep bozulacak konuşursa. Hiç konuşmadan oradan da çıkarttılar tabii herkesi. Ramazan içinden yani. Şey, yeşil hallardan. Geldim Havkat-ı Ebubekir'de. Kıldım elhamdülillah. 12. rekatta işte son secdesinde. İşte o 20 dakika kadar da okumaları yaptım. Ben biraz yavaş okuyorum. Nefesim de şey. Okudum, ettim elhamdülillah. Geldim. İşte denedim, hak bulduğumu anlatıyorum. Bu son geçen seneki olayı anlatıyorum. Geldim. Hiçbir umut ve ihtimal yani vasıta aracı kabili olmayan bir olay. Hiçbir mesele efendim öyle de benim için tehlikeli bir mesele. Hiçbir şey yokmuş gibi efendim benim sıkıntı çektiğim noktada kendileri aradılar. Ondan sonra ya efendim işte onlar alttan alarak bana bu kadar saldırı var iken veyahut da bir tehdit var iken onlar alttan alarak ya işte biz seni çok seviyoruz da sen bizi niye böyle yapıyorsun da niye aramıyorsun hoca efendi de ya ne alakası var? Siz bana neler ettiniz bilmem ne diyorum yani falan. Aa, bu adamlar onlar değil mi? Bunları ameliyata mı götürdüler? Bunların kafaları, beyin yapıları mı değişti? Bunlara bir şey mi zerk ettiler? Olacak iş değil hacı abi. Vallahi ben aklım muhakemesi başında olan bir adam. Tamam mı? Öyle hayal mayalde, halüsinasyonda görüp, kendim kurup, kendim kaldıran bir adam asla değilim. Çok gerçekçiyim. Hayat çünkü çok gerçek bir hayat. Çünkü acıları tatmış bir adamım. Çok gerçek yani hakikaten. Öyle rüyadaki şeye benzemiyor hayat. Onun için ama hiçbir teşebbüsüm, girişimim, aracım hiçbir nokta yok iken ne oldu bu tehlike böyle bertaraf? Ve tersine döndü ve meveddete döndü ve onlar alttan alıp bana ne buyuruyorsun diyorlar. Bu da olacak bir şey değil abi. Bu olacak bir şey değil. Şimdi ben diyebilirim ki kad cerrabtu fevecettu hakka. Denedim hak buldum çünkü olacak bir şey değil. Yani zaten dişin ağrıyor. Dişin geçer mi bilmem ne mi ne olacak. Ondan sonra ben hacet namazı kıldım da ondan sonra dişçiye gittim de hak buldum. Öyle değil ki yani dişçiye gidince. Tamam ki zaten en fazla dişini çekecek. Olmadı çeneni çekecek. Yani ne yapacağız yani hacı abi? Bir taraftan bunun bir çaresi var. E sen şimdi efendim ben ne anlatıyorum sana? Ben anlattığımı anladın mı sen? Allah'tan gayri bir sebep yani sebep de yok diyorum. Sebep yok sebep. Yani sebep olan bir şeyleri konuşmuyorum. Sen orada sebebe takılırsın, müsebbibi unutursun. Ben sebebi konuşmuyorum. Sebep yok ki konuşayım. Sebep yok ki takılayım oraya. Sebep yok. Olur mu? Oldu. Çünkü vestainu benden yardım isteyin. Kalpler benim yedi kudretimde. Her şey benim tahtı tasarım. Her şey benim yönetimimde. İstediğim tarafa çeviririm. Bir sabri ve salah. Sabırla ve namazla. Sabır zaten ben hep Allah'ımdan razıyım. Vardı bunda da bir hayır. Onda hiç şüphem yok. Ama ve salati bu hacet namazını yap. Geçen sene demek daha kuvvetliydim yani. Bu ömreye gidemedik zaten. Bundan evvelki de yaptığımı daha tam çıkmadı. Belirtileri var. Ondan evvelkini konuşuyorum yani. Çünkü bunda zaten gidemedik. Bunu konuşmuyorum. Yani demek istiyorum ki herhalde 3 sene kadar oldu bu dediğim şey. Ama birkaç ay geçmedi telefon geldi. Onun için sizde böyle şeyler olabilir. Nasıl? Hiç umutsuz vaka, bu iş düzelmez dediğiniz olay. Yani hakikaten bazı şeylerin insan ümidini kesecek hale geldiğimiz olaylar yaşadık yani bugüne kadar. Ama ümidinizi kesmeyin. Allah-u Teala ne yapamaz? Ne yapar sormuyorum. Ne yapamaz? Heh. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala benden namazla yardım isteyin. İşte bu hacet namazı. Bu hacet namazını kıldığımız zaman bu şu koronası ve moronası vebası, kolerası bahane. Ama veba için, veba da çok acayip bir şey tabii. Her yeri sardığı zaman, her evden cenazeler çıktığı zaman şu anda o kadar olmadı Türkiye. Yani o da bir zor bir şey ama süreç. Hacet namazı tabii lazım. Yani hacet namazı kılmak lazım. Ki, yani ben başlarında olduğu şey yani çok korktuk her şeyden korkuyorduk o ara bir kılayım da dedim yani falan. Fakat yani işte benim vakit sorunum var bir de secdede olduğu için nefesim kesiliyor benim. Secdede okumadan bir de ben ayet olduğu için duaya benzemiyor. Ayetler Fatiha ile Ayetel Kürsi beni çok ben şu harfleri çıkarayım şeyim falan. Secdede nefesim kesiliyor o bakımdan biraz zorlanıyorum yoksa normalde tabii kılmak kolay. Yani çok zor bir namaz değil. Ama şimdi bu öbür rivayet de var onunla tahammül edemedim ama kuvvetli rivayet öbürü olduğu için ihtiyatan öbürüne amel etmek istiyorum. Şimdi siz bu hacet namazıyla ne müşkiliniz varsa hallolacak ha. Ne müşkiliniz? Ama niye olmadı? Niye olmadı diye bir şey yok. Bu fit dünya kablel ahire. Ahiretten önce dünyada çıkan bir namaz. Çünkü bütün silsile denedim hak buldum dediğine göre hak buldum demek eserini gördüm demek. Hepsi de eserini gördüm dediğine göre seninkini mi ahirete bırakacaklar? Allah-u Teala kadir. Kudretinden ne eksilmiş? Haşa o zatlara bu namazı kılanlara verdiği zamandaki kudretinden şu anda ne eksilmiş? Haşa. Sana da verir. Ama benim işim kimse göremez. Tasa. Allah yaratıyor zaten mübarek adam ya. Yoktan yaratır ya. Sen korkma. Bu iş düzen olur. Hangi hastalık? Buna şifa alacak hali kalmam. Ama kendi kılamıyor. Ben onun niyetine kılabilirsin. Kendi kılamıyor hasta. Sen onun niyetine kılın. Yoğun bakımda. Kılabilirsin. Veyahut ağır kanseri bilmem ne. Geçmez diyorlar. Doktorlar 6 ay ömür biçti. 1 ay kaldı. Öyle bir şey yok. Allah-u Teala ölüyü bile diriltiyor. Hastayı mı yedirmeyecek? Ümidinizi kesme. Benim bu fakir halimde ben nasıl bollaşırım? Bollaşırsın. Efendim benim bu çocuğum çok aksi. Bu çocuk asla düzelmez. Ya öğretme ana baba duası peygamber. Kıl şu hacet namazını. Bu çocuk eşkıya seni soyan, seni döven çocuk. Bir de baktın evliya olur be. Allah yapacak bunu ben sana. Kim yapacak diyorum. Sakın ümidimizi kesme. Vassalati namazla. Şimdi burada iki tane hacet namazı var. Ben ikisini birden okuyamam. Ama namazla Allah'tan yardım istemenin önemi bakımından size efendim bir iki hadis-i şerif okuyayım. Hani Huzeyfe'de radıyallahu anh, Hazreti Huzeyfe Efendimiz'den ne buyurur? Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istediğini Allah'tan bileceksin. O istediğin bir hacet ha. Biri de bana soruyor ki üç şey isteyebilir miyim? Tövbe ya. Kardeşim bir hacet. Size bir hacet namazı daha yazarım. O var. İmam Şafii'nin el yazısıyla, hattıyla yazılmış. Bütün meşayihin beyanı. O hadis-i şerif değil. Hadis-i şerif değil. Hızır Aleyhisselam öğretmiş. İmam Şafii'nin el yazısıyla okunmuş. Bütün meşayih bunlar. O da ama o hacet namazı. Salatül haceli elfi hace. 1000 tane derdin olsa 1000'ini bile isteyebilirsin. O ayrı. Onu daha yazmadım. O bu kitapta yok mesela. O çünkü yeri değil. O şimdi veba ile ilgili geçenleri yazdım ben burada. Hacet namazı kitabı yazmadım ki şu anda. Onun için o hacet namazını dergide olmasa yazalım. 1000 tane bir şey istiyorsa ama ben ona denedim, hak buldum diye bak ben kendim adıma da Seyyid Malik Hazretleri tut, bütün Resulullah Efendimiz'e kadar silsilenin tümü denedim, hak buldum o öyle bir şey değil. Ama 1000 hacette istenebilecek bir namaz o da ayrı var. Burada tek isteğin olacak, tek. Anladın mı? Tek. Neyse derdin efendim ben takzi haceti hazi şu muradımı veresin diyor. Şu diyorsun haceti hazi şu hacetimi. Tamam. Deneyinde bakın. Yalnız deneyenlere biz bir internette şey açalım. Yer. Denedim hak buldum sitesi gibi bir şey kuralım oraya. Tamam mı? Efendim soyadınız da çok lazım değil bilmem ne. Denedim hak buldum yazarsanız memnun oluruz yani. Ama tabii hadisin silsilesine yazısının adınız geçmez ama denedim hak buldum dersiniz. Biz de o listeden görürüz sizinle efendim iftihar ederiz. Ne güzel kullar varmış ki maşallah hacet namazını doğru kılmışlar ki muratlarının husulüne efendim dair bizi de şahit tutmuşlar deriz. Şimdi İmam İbnül Cezeri Hazretleri yağmurların yağması belaların efendim kalkması için teberrüken okunulmayı hak eden El-Hasnul Hasin isimli eseri var. Çok kıymetli bir eser. Bu namazı İmam Beyheki'den naklediyor. İmam Beyheki duymuşsunuz büyük muhaddis. İmam Beyheki duymadıysanız git atlayın nereden atlarsanız atlayın İmam Beyheki. Bu namazı tecrübe ettim diyor. Muradımın verilmesine sebep olduğunu bizzat müşahede ettim diyor. Ta İmam Beyheki nerede? Ondan sonra İmam Vahidi isnat silsilesiyle zikrediyor. Birçok ilim ehli bu namazı tecrübe ederek tesirini hak bulduklarını açıklamışlar. İmam Deylevi Müsnevül Firdevs'te İbn-i Mesud'a kadar uzanan ravi listesinde hepsinin cerrab diyor ve ceddu hakka tecrübe ettim hak buldum dediğini zikrediyor. Sonra İmam Deylemi büyük muhaddis diyor ki ve ne cerrab diyor ve ceddu hakka ben de tecrübe ettim hak buldum diyor. İmam Müziri, Hafız Müziri, İmam Sehavi şu ilimleri naklediyorlar. Diyorlar ki bu hadis-i şerifi büyük muhaddis İmam Hakim Elmiye isimli eserinde rivayet etmiş. Diğer muhaddisler de rivayet etmişler. Ravilerinden büyük bir cemaat bu namazı kılarak bu hadis-i şerifi tecrübe ettiklerini, tecrübe derken deneme manasında değil. Yani kıldıklarında tesirini gördükleri manasında. Efendim ne hayırlı muratları varsa yerine geldiğini dolayısıyla hepsi de bu hadisin manasını hak bulduklarını zikretmişlerdir. Bu hadis-i şeriflerin ravilerinden Ahmed İbni Harp Rahimullah ben tecrübe ettim hak olarak buldum diyor. Yine ravilerinden İbrahim İbni Ali Ez-Zühli Rahimullah. Bunlar çok eski. Ta hakimden de evvel. Ben de tecrübe ettim hak buldum buyuruyor. Ebu Zekeriya el-Anberi büyük muhaddis. Ben tecrübe ettim hak buldum buyuruyor. Hakim onlardan almış düşün. Hakim 1000 sene evvel. Hakim büyük muhaddis 1000 sene evvel. Bu ondan da geri olan raviler. Hakim de diyor ki ben de tecrübe ettim. Hak buldum diyor. Hafız Münziri Hazretleri buyuruyor ki bu gibi hadislerle amel etme hususunda hadisin senedindeki isnadına bakılmaz, tecrübeye bakılır. Tecrübeye bakılır ne demek? Kaynağı şu mudur, bu mudur, Bukhari midir, Müslim midir, Kütüb-i Sitte midir? Yahu diyor Hafız Münziri en büyük muhaddislerden. Burada diyor tecrübe. Tecrübe ne demek? Kim bu namazı kılıp da isteği olduysa, bugüne kadar hepsi de rivayet zinciriyle hak buldum buyurduysa, kaynağı zaten var da tane kaynak arıyorsun diyor yani. Çünkü mucize, mucize. Bütün hadis-i şerifler mucize de. Burada yani dünyadayken görülüyor daha yani sevabı ahirete kalmıyor yani. Dünyadayken hak buluyorsun. Mesele bu. Onun için sayfa 187'de ben secdede okuyamıyorum diyorsa o zaman bu yüzden onlar secdede okunacak 7 Fatiha'da okuyorsa 10 uzun kelime-i tevhid 12 rekatın birinci efendim secdesine kalktığında diyor. Mesela ne diyor? 12. rekat var ya 12 son rekat. Son rekatın iki secde var ya her rekatta. Son rekatın birinci secdesini yapıyorsun ya. Yapıyorsun. Allahu Ekber kalkıyorsun. O arada ikinci secdeye varmadan 7 Fatiha. 7 Ayetel Kürsi. Yalnız orada efendim ilaveten 7 Kulüvallah da var o rivayette. Şimdi onu yapacaksan. Anladın mı? Akşam onun bir vakti var. Akşam esnası olma şartı var. Gece şartı yok. Bir de onda 12. rekatın birinci secdesinden doğrulduğun zaman oturuyorsun. Hani ben secdede dayanamam nefesim falan başım. Bazı insanlar çok duramıyor. Tansiyonu var başı şey oluyor. Ondan sonra o zaman birinci secdeden sonra 7 Fatiha. Yani iki secde arasında 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi, 7 Kulüvallahu Ehad. Yani İhlas Suresi. 10 kere yine o değişmiyor. La ilahe illallah la şerike le. Onun da yalnız bir edil hayr ilavesi var. O zaman ona uyacaksın. Hangi rivayetle amel ediyorsan o rivayet. Bir edil hayr ilavesi var. Onda bir de duada ve mecdike var. Ceddike yerine. Ben ikisini bir yazdım onu. Ve ceddike lala ve mecdike lala. Bu sayfa 187'de bu duanı okumuş. Ben esas hadis-i şerifi anlattığım sayfa 185. O denedim hak buldum. Bütün kitaplarda geçen o. Bu İbn-i Asakir'in rivayetinde secdede uzun süre okuyamayanlar bununla amel edebilirler. C maddesi. 187. sayfanın başında C maddesine göre secdede okuyamayanlar da bununla amel edebilirler. İlaveten burada gafil olmamak, son noktada hacetini isterken sonra ne yapıyorsun? Sonra ne yapıyorsun? Anlamadın mı ne yapıyorsun? Duayı da okuyorsun. Ondan sonra Allah-u Ekber ikinci secdeni yapıyorsun. Namazın ikinci secdesi kaldı ya bu rivayete göre. İkinci secdeni yapıyorsun. İkinci secdeni yaptıktan sonra ne oluyor? Oturuyorsun ettehiyyatü salli barik Rabbena atina. Esselamu aleyküm bitti. O tamam. Anladın mı? Bu deminki farklıydı. Deminki hepsini yapıyordun. Selam vermeden yeni bir secde yapıyordun. Anladın mı? Hem de tek secde o ya. Hacet secde. Tek o. Tek secdede okumalarını bitiriyorsun. Efendim. Ya iki secde yapmışsın zaten. Namazın secdelerini konuşmuyoruz onda. İki secdeyi bitirdin. Oturduğun ettehiyyatü salli barik Rabbena'dan okuduğun. Selam vermeden bir secde yapıyorsun. Tek secde. Kalkıyorsun sırf selam kalıyor namazdan çıkma. Bu öyle değil. Bunda namazın son iki secdesinden birinden kalkınca bütün okuyacaklarını otururken okuyorsun. Yalnız orada 7 kulüvallah ilavesi var. Bir 7 ilhar ilavesi var. Mecdike ilavesi var. Tamam. Onlar burada yazıyor. Kafanızda kalmaz. Bunlar benim anlatmamla olacak iş değil. İnceliklerini söylüyorum. Sayfa 187'de bunu siz tatbik edeceksiniz. Kimin müşkili var ise görsünler bakalım. Deneyinde görün. Ne demiş İmam Nazilli Hazretleri? Tecrübe göğe çıkmadı ya demiş. Deneyinde tecrübe görün demiş. Ben tecrübe ettim. Hak buldum işte. Ben size anlatıyorum. Onun için sayfa 187'de hiç olmayacak bir şey yok. Allah'ın oldurmayacağı, yaratmayacağı, yaratamayacağı. Yaratmayacağı şeyler var da yaratamayacağı, olduramayacağı bir şey olamaz. Ve vâlâ külşeyin odir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. İbn-i Asakir rivayetinde. Şimdi bu hacet namazı tamam. Bu hacet namazını kıldık tamam. Bu işimiz için kıldık. Dünyalık bir isteğimiz var. Ahiretlik bir isteğimiz var. Hangi işimiz varsa yaptık. Evlenmek için de kılabilirsin. Borcunun ödenmesine kılabilirsin. Yeter ki işin meşru olsun. Hatta ne buyuruyor? Beyinsizlere öğretmeyin onlar bile kabul olur. Yani düşün ki gayrimeşru olsa bile. Tabii o vebal olur, başına bela olur. Ayrı dava. Ayrı dava. Silahla düşmanı öldürmek varken gidip dostunu öldürmek gibi bir şey o. Çok kötü bir şey olur yani. Ama bu namazı kılanlara bir müjde. Levkâne alemine zünûb adedü remli âlicin. Efendim, Mekke'nin dağları kadar Suudi Arabistan Riyad'dan Hâil şehrine varan kum yığınları, kum çöllerinin kumları kadar ve yâmi dünya, dünyanın günleri kadar bu namazı kılanın üzerinde günahlar bile olsa le gaferallâhu elbette Allah bak. Yani çöllerin, bütün çöllerin kumları kadar günah olsa Allah onları hemen bağışlar. Dolayısıyla burada bir de hem dünyalık isteğin olacak hem de efendim günahların mağfiret olacak. La tuallimu asufakum. Bu rivayette de beyinsiz olan, aklı kıt olan, neye dua edeceğini bilmeyenlere öğretmeyin. Fe'ed'ûne bi'alî emrin bâtılin fe'üstecâbilûm. Batıl bir iş için, yani İslam'a uygun olmayan, gayrimeşru bir iş için dua yaparlar, onlar da kabul olur. Ya nasıl bir şey ya? Çünkü Mevla buna böyle bir hassa koymuş, bu şekilde dua eden zikrederini ben kabul ederim. Ama belasını istiyorsa belasını ölürüm. Aleyhine bir şey istiyorsa aleyhine. Yani çok tehlikeli bir şey. Biz tabii zaten hayır için kılıyoruz, ediyoruz. Bir namaz daha var. O çok önemli, o da acayip bir şey. Onu da önümüzdeki derse bıraktım. Haftaya Perşembe. Bu sohbetin tekrarı cumartesi akşamı verilecek. İnşallah saat 9'dan sonra verilir herhalde. Veya bilmiyorum, yayın şeyine bakarsınız. Bundan sonra hep Perşembe akşamları. Saat 9.30 gibi, şimdi akşam çok geçe gitti. 9.30 gibi sohbete başlıyoruz. Perşembe, Cuma bağlı mübarek gecede yine efendim kısa bir dua ile bitiriyoruz. Yarın da 7.30'dan sonra sizin gönderdiğiniz listeden isimlerini, soyadlarınızı da okumak suretle dualarınız yapılacaktır. Kabul saatine denk gelmek niyetiyle Allah'ım yarına hayırla çıkarıp dua saatinde zikriyle meşgul olan ve makbul olan kullarından eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyen aleyhine aleyhine ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibim. Allahümme inna neselüke el cenneh ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh ve ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke el cennete ve mâ karrabe ileyâ min kavline ve amel. Ne'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyâ min kavline ve amel. Allahümme inna neselüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء يا ارحم الراحمين şu mübarek cuma gecemizi ya Rabbi kabule şayan amellerle geçirmeyi bizlere nasip eyle, zikrinle, şükrünle, güzel ibadetlerinle meşgul eyle, sen bizlere ibadet kuvveti ihsan eyle, uyku halini, tembelliği, gevşekliği üzerimizden izale eyle, maddi manevi müşkilatımızı hallu asan eyle, sıkıntılarımızı feraha tebdil, günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin diyen bütün kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa şu mübarek cuma gecesi ihsan eyle. Amin diyen dillerini harcı hamden azad eyle. Amin. Amin. Muhammed Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Bizden evvel ölmüş olan bütün gençlerimize rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, seyahatlerine mahvet. Cemaatlerimizden vefat etmiş Avni Kemal Ali Dürdane, meyit ve meyteli de rahmetinle lütfuna muamel. Ya Rabbi, azapları varsa raf eyle, seyyiatlarını mahveyle. Ailelerine sabrı cemil eyle, cezil eylesin. Cümle meyitlerin geçmişlerine ruha için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la. Ya Rabbi, hediyelerimizi bizden kabul eyleyip İsimleri zikredilen, zikredilmeyen cümle geçmişlerimizin ervahı tayyibelerini hediye eledik suatte vasıl eyle Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril azimil cahil ve ala alihi sahibi sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Mehtelefel melevan ve teakabel asran ve kerrel cedidan ve isteqallel ferkadan. Ve bellik ruhahu ve ervahı ehli beyti minnet tahiyyete ve selam. Allahümme salli. Ruhu Seyyidina Muhammedin fil ervah ve salli ala cesedi Seyyidina Muhammedin fil etsad ve salli ala kabri Seyyidina Muhammedin fil kubur. Allahümme belliğ minna tahiyyete ve selama Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin efdali salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil amin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahibi meşahit. İmam tarikatına efendi babamız hazır ol. Envaatina envaatil müslümin ve envaatil cemaatil hadirin. Ali Kara hocamızın da ruhu için hasaten el Fatiha.